Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn, behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire werd oppositiepartij PDB wel de grote winnaar, maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen, omdat de zittende coalitie nog 5 van de 9 zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle 5 de zetels had, er nu 2 afstaan aan een afsplitsing. Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6% afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. De varkensstapel krimpt sinds 2018, mede doordat stoppers de laatste jaren subsidie krijgen. Het zijn vooral kleine varkenshouders die stoppen, waardoor het gemiddelde aantal dieren per bedrijf in 5 jaar tijd met bijna 20% is gestegen, tot ruim 3400. Het aantal koeien in Nederland nam vorig jaar iets toe, met 0,4%. Het zijn er nu 3,8 miljoen. De A67 is de hele avond dicht geweest omdat er slachtafval op de weg lag. Een vrachtwagen verloor eind van de middag zijn lading toen die hard moest remmen en vervolgens alsnog op de vrachtwagen voor hem botste. Het gebeurde bij Gelderop op de rijbaan richting Eindhoven. Het slachtafval vloog uit de laadbak over de cabine heen en belandde op de snelweg en op andere auto's. Rijkswaterstaat is uren bezig geweest de ingewanden op te ruimen en het asfalt schoon te maken. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de uitzege in Rome waren de Alkmaarders ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al bij de laatste 8 van de Europa League, dankzij een 7-1 overwinning op Shakhtar Donetsk. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. Overdag eerst vrij zonnig, 's middags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen worden besproken. En dit uur ga ik in gesprek met Henry Timisela over de Molukse gemeenschap. Want 72 jaar geleden arriveerde de eerste groep Molukse knilmilitairen in Nederland. Maar wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Dat hoor je dus allemaal zometeen. En ook heb ik natuurlijk weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En vliegen we naar het zonnige Dominica. Van Omroep Zwart. Maar nu eerst, 72 jaar geleden, ik zei het al, arriveerde de eerste groep Molukse militairen in Nederland. Ze kwamen per boot aan in Rotterdam en het plan was om deze groep tijdelijk te huisvesten, maar een terugkeer naar de Molukken bleek ingewikkeld, net zoals de relatie met Nederland dat was. We gaan het vannacht hebben over deze relatie, alle gebeurtenissen en ook de erkenning van de Molukse gemeenschap. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En deze nacht is bij mij in de studio Henry Timisela. Hij is directeur bij het Moluks Museum. En we gaan het vannacht hebben over dus de Molukse gemeenschap. Welkom, Henry. Echt welkom, goedenavond. Ja. Ja, welkom. Ik voel me enorm welkom. Ja, fijn. Dus niet je eerste keer op radio ook, hè? Nee, het is weer een tijdje geleden. In een ander leven was ik ook radiomaker. Ja. En toen was ik hier, maar dat is echt al te lang geleden, hoor. Ja, ja. En voor welke omroepen werkte je toen allemaal? Ik heb voor de NMO gewerkt, Nederlandse Moslimomroep. Ik heb voor FunX gewerkt. Ah. Even kijken, maar ook voor de commerciële omroepen. Dus een BNR Nieuwsradio. Daar was ik ook werkzaam. Ja. Ja, en nu ben je dus directeur van het Molukse Museum. Wat houdt deze functie in? Dat houdt in dat ik onder andere bezig ben met een stukje erfgoed. Dus eigenlijk wat je net in je introductie ook zei, dat verhaal van Molukkers in Nederland, dat wil ik graag vertellen aan de hand van een collectie. Maar er is meer dan alleen de Molukkers in Nederland. Je hebt ook te maken met, daar in de Molukken zelf. Dus een stukje inheemse cultuur. De kolonisatie, de decolonisatie, maar ook moderne kunst. En hoe jonge kunstenaars dat verhaal willen vertellen middels hun werk. Dus dat proberen we een podium te geven. Dus het is veel breder dan alleen de bekende verhalen die we kennen. Ja, dat hopen we wel inderdaad. Ja, ik bedoel, geschiedenis is goed om te weten als je er maar wat mee doet in de toekomst. Ja, ja, precies. En hoe komt een radiomaker op deze functie terecht? Ja, dat is een hele goede vraag. Na het radio maken besloot ik om me te heroriënteren. En ik had veel gefreelanced. En toen dacht ik van, nou, ik heb eigenlijk door al die bedrijven heen altijd wel liefde gehad en altijd wat terug willen doen voor de gemeenschap waar ik vandaan kom, de Molukse gemeenschap. Ja. En dat was vaak vrijwilligerswerk. En toen besloot ik met mijn broer om een bedrijf te starten waarin we theater- en filmproducties maakten met een Molukse signatuur. En dat bleek een succes te worden. En ja, daar hebben we gewoon best wel lang mee gedaan. Acht seizoenen theater gemaakt, films gemaakt. En toen, toen dacht ik van, dit is wel hartstikke mooi. En toen kwam deze functie vrij. En toen was er een reorganisatie bij het Molukse Museum. En daar hadden ze een verjongingsslag nodig. Ja, niet dat ik heel erg... maar goed, er was een verjongingsslag nodig. En toen, toen heb ik me daar aangemeld. Ja, want dat museum dat staat in Den Haag. Hè? En wat stelt het allemaal tentoon? Wij wonen momenteel in... Dat is heel lastig uit te leggen. We wonen momenteel in een ander museum. Dat heet Museum Sophiahof. En dan delen we eigenlijk een aantal ruimtes waarin organisaties die te maken hebben gehad met wat we nu Indonesië noemen, die stellen daar hun objecten tentoon. En samen met bijvoorbeeld het Indisch Herinneringscentrum hebben we een tentoonstelling gemaakt. Dat heet dan Ons Land. En dat gaat dan over verschillende families, verschillende perspectieven uit die voormalige kolonie. Dus je hebt te maken met Molukkers, maar ook Papua's, Chinezen, witte Nederlanders. Noem het allemaal op, verschillende perspectieven op dat verhaal. Maar we hebben ook ruimte voor onze eigen collectie. En dan moet je denken aan heel veel fotomateriaal uit de jaren 50, 60. Wow. Maar ook spullen uit bijvoorbeeld die kampen. Dus toen de Molukkers pas in Nederland kwamen, werden ze gehuisvest in bijvoorbeeld kampen zoals Westerbork. Ja. En voor die gelegenheid omgedoopt tot kamp Schattenberg. Want dat klinkt iets sprookjesachtiger. Ja. Nou ja, en dan hebben we bijvoorbeeld objecten uit die kampen. Dus dan moet je denken aan gaskachels, stapelbedden met stro, dat soort zaken. Die vallen allemaal onder onze collectie. Om ook echt een beeld te schetsen van, die mensen moesten dus allemaal daar slapen. Maar ze dachten toch dat het allemaal tijdelijk zou zijn. Ja, en we hebben je nu hier uitgenodigd omdat het bijna 21 maart is. Wat is er zo belangrijk aan 21 maart? Op 21 maart kwam het allereerste schip aan met deze voormalige knilsoldaten. Ja. Er zouden nog 11 van die vaarten volgen. Dus die zouden in Rotterdam en Amsterdam aanmeren. En dat is toch jaarlijks wel weer, zeker de afgelopen jaren, een moment om stil te staan bij die Molukse geschiedenis. Ja, precies. En die eerste groep arriveerde dus 72 jaar geleden. Ja. Wat voor groep was dit? Wat voor mensen zaten aan boord van dat schip? Nou, dat waren voornamelijk Molukse knilsoldaten. En met knil bedoel ik het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ja. Met hun vrouwen en met hun kinderen. En 4000 soldaten om en nabij. En in totaal 12.500 mensen. 12.500 mensen. Ja. En die dachten eigenlijk, we zijn hier maar tijdelijk. Ja, dat was het idee. Dat dacht men inderdaad. Ja. Na een korte tijd zou men hier gehuisvest zijn. En was de wens, dacht men, om terug te gaan naar de Molukken. En het liefst een onafhankelijke staat. Ja, maar dat zou lang op zich laten wachten. Ja, dat heeft heel lang op zich laten wachten. En ja, woonoorden waar men verbleef, ja, daar heerste toch nog best een militaire cultuur. Dus ja, dat betekent dat de mannen nog elke dag de vlag hezen, op appel gingen en dergelijke. Dus dat werd nog wel in stand gehouden. Maar ik kan me voorstellen dat hun geduld wel op de proef werd gesteld. Ja, en sowieso voordat ze op dat schip stapten, werden ze eigenlijk al flink getest, om het even zo te zeggen. Want ze werden allemaal ontslagen uit militaire dienst. Wat voor invloed had dat op die militairen en op een gezin? Ik kan me zo voorstellen dat als je dus begin 20 bent en je bent pas getrouwd, je hebt 2 of 3 kinderen, dat je dan, je hebt net een oorlog achter de rug, ja, dat het toch best wel dat het best wel pijn doet en dat het best wel zuur is. Ja. Zodra je voet aan wal zet, ben je gewoon niemand. Ja, je bent dan niemand meer. Aan de andere kant kan ik dan ook denken van, god, ja, het is toch tijdelijk. Ik probeer me te verplaatsen in mijn opa. Ik denk, oké, hij is ontslagen, maar hij is tot zijn dood nog altijd heel erg dankbaar geweest dat hij gewoon in Nederland kon zijn. Dat is best wel duaal. Ja, en dat verschil, daar gaan we het ook zo meteen over hebben, tussen, zeker in de jaren 70, tussen de oudere Molukkeren en de jongere Molukkeren, dat verschil was groot, hè? Mm-hmm. Hoe ze erin stonden. Ja, nou ja, kijk, je hebt te maken met een generatie. Ja, die kan je dan eigenlijk stellen als de eerste generatie Molukkers geboren in Nederland. Want zo kan je het ook redeneren eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk een generatie die misschien ook in twee werelden opgroeide. Met de ene been in die Molukse gemeenschap. En met het andere been in de vrije Nederlandse samenleving. Ja, hebben mensen als jouw opa ooit beseft dat ze niet meer terug zouden kunnen keren? Nou, ik denk dat het wel per gezin verschilt. Er zijn natuurlijk gezinnen geweest die hebben gezegd van goh, nou, we houden gewoon vast en de hutkoffer blijft gesloten. Want we gaan ooit nog op een dag terug. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel gezinnen zijn geweest die hebben gezegd, nou, let's face it, we gaan niet meer terug en we blijven hier. Maar over het algemeen is de grote gedachte toch echt geweest, we gaan op een dag terug. Ja. Ja, ja, en nou, ze werden inderdaad, dat zei je net ook al, opgevangen in bijvoorbeeld kampen als Kamp Westerbork. Het heeft natuurlijk ook wel een wrange smaak, hè? In zo'n kamp zitten. Ja, ja, kijk, ik ben zelf van de derde generatie. Dus dat betekent dat het gaat om mijn grootouders. Dus de verhalen die ik ken, heb ik dus ook van mijn grootouders. Ik ben dan van die derde generatie die al wat ouder is. Dus dat betekent dat ik mijn opa en oma nog best wel heb veel kunnen vragen. Zij waren nog zestigers, dus die konden het goed vertellen. Maar ze hebben er nooit over verteld, althans tegen mij niet, met heel veel pijn. Wat vertelden ze wel over die kamp? Nou, ze vertelden vooral, en ook als ik naar mijn vader luister, het was voor mijn vader bijvoorbeeld een hele mooie tijd. Hij was een kleine jongen die opgroeide in dat kamp en hij zei van, nou, we hadden een eigen school. Er was een eigen kerk. Het was wel een afschermd gebied, want er was wel prikkeldraad. Ja. Maar dit was ons eigen Molukse dorpje eigenlijk. Ja. Maar er zijn genoeg verhalen van opa's, van deze knilsoldaten, die zwaar getraumatiseerd zijn en die eigenlijk dat nooit hebben kunnen verkroppen. En doordat ze in het kamp zaten getraumatiseerd. Doordat ze in het kamp zaten en ja, doordat ze zich eigenlijk een politiek gevangene voelden. En je kunt je voorstellen dat dat ook afstraalt op hun kinderen. Ja. Dus dat die kinderen op een gegeven moment zeggen van, nou, maar wacht eens even. Ik zie gewoon dat mijn ouders beledigd worden. Ze worden niet gehoord. Ze worden niet gerespecteerd en ze worden ook niet erkend als zodanig. Nee. En dan is het inmiddels de jaren 70. En die kinderen die allemaal in die kampen zijn geboren, zijn dan twintigers. En young, black and angry. En dan kun je je voorstellen dat er heel veel excessen kunnen ontstaan. Hè? Dus, nou, ze werden ook opgevangen zonder status, zonder werk. Klopt, men mocht niet werken in de beginperiode. Dus dat was zeker met 10-0 achter. Ja, ja. Ja, ja, dus die frustratie, die begrijp jij wel, hoor ik. Ja, ja, ik begrijp die frustratie zeker wel. En ik heb die pijn en dat verdriet heb ik ook zeker wel gezien bij het opgroeien. Niet alleen bij mijn eigen familie, maar gewoon opgroeien in de gemeenschap, zoals dat dan heet, hè. Ik kom zelf uit Tiel, dat is in de Betuwe. Daar heb je een middelgrote Molukse gemeenschap met een eigen kerk, met een buurthuis, het stichtingsgebouw noemen we dat, in een aparte wijk. En ja, dan voel je toch wel van, dit is van ons, dit is Molukse grondgebied. En daar ben je dan opgegroeid. Ja, ja. Maar is het dan bijna een soort eigen Molukse eilandje of waren ze wel echt onderdeel van Nederland? Nou, ik denk dat het beide is. Ik denk dat de integratie aan één zijde goed geslaagd is. Mm-hmm. Maar kijk, integratie komt altijd van twee kanten. Ja. Dus, ik denk dat ook bij het opgroeien in Tiel, dat ik gewoon heel veel om me heen zag. En ook bij mijn eigen ouders hadden gewoon werk en deden gewoon mee in de samenleving. Maar was toch altijd een warm bad als we gewoon weer in de eigen gemeenschap waren. En in de eigen kerk, in de eigen verenigingen en het eigen buurthuis. Vertrouwd. Het was gewoon heel vertrouwd. Dus, integratie zeker wel, maar zeker in die tijd echt behouden van eigen cultuur en identiteit. Ja, ja. En jouw opa heeft dus uiteindelijk, zeg je wel, een toekomst in Nederland kunnen accepteren. Dat hebben ook veel mensen niet kunnen doen, toch? Ja, zeker. Nee, dus ik denk ook dat je kunt spreken van, je zegt in je introductie over de Molukse gemeenschap, en dat klopt ook eigenlijk wel. Maar nu na 72 jaar kun je ook stellen dat je te maken hebt met Molukse gemeenschappen. Dus die diversiteit in de Molukse gemeenschappen kun je ook gewoon duiden. Dus je hebt te maken met de mensen van de Noord-Molukken, de mensen van de Zuidoost-Molukken, de katholieke Molukkers, de islam-Molukkers. Nou, noem het maar op. Het is zo divers als wat. Ja, En die hebben ook gewoon een eigen wortel geschoten in de omgeving waar ze zijn gaan wonen. Ik kom bijvoorbeeld uit Tiel, dat is de Betuwe. Nou, wij hechten heel veel waarde aan onze omgeving, aan fruit en noem het maar. En, nou ja, de Molukse Brabo die gaat natuurlijk carnaval vieren, terwijl de Molukse Fries daar helemaal niks van moet hebben. Dus ik denk wel dat we goed wortel hebben geschoten, ja, in Nederland. Dat we gewoon een onderdeel zijn van deze samenleving. Maar dat we het nog steeds wel belangrijk vinden om die geschiedenis verteld te krijgen. Ja. Welke politieke kleur je dan ook aanhangt, hè? Of je dan voor een Molukse eigen republiek wil gaan of niet. Dat verhaal van aankomst, pijn en verdriet, maar ook die verwerking daarvan, ja, dat moet toch steeds een duidelijke agenda zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken, zeg maar. Ja. En zijn er ook partijen die, bijvoorbeeld politieke partijen, die zich daar hard voor maken? Laatst was Bijeen wel in het nieuws, in het Molukse nieuws, om het zo maar te zeggen, die Kamervraag had gesteld over een aantal Molukse kwesties. En er waren wat petities overhandigd aan Sylvana Simons. Ja. Ja, ja, dus dat is wel, dat vind je dan wel fijn om te zien, dat toch nog wel politiek het bespreekbaar is. Absoluut. Het is altijd fijn als je ergens gehoord wordt, en zeker door Kamerleden, in dit geval door Sylvana. Ja, ja, ja. We gaan het zo meteen verder hebben over de geschiedenis rondom de Molukkers in Nederland. Eerst muziek. Jij wilde graag Give a Man a Fish horen van Arrested Development. Ja. Waarom die? Ik vertelde al, ik ben van die derde generatie die dus in de jaren 90 eigenlijk ook boze twintigers waren. Dus ik ben ook young, black and angry geweest. Ja. En ik luisterde veel naar hip-hop. En Arrested Development was een groep die toch best wel met veel politieke teksten kwam. En deed nadenken over personen als Malcolm X en dergelijke. En Give a Man a Fish, ja, zegt voor mij al heel veel. Want hij zegt op een gegeven moment, don't only raise your fist, raise your children. En dat vond ik wel mooi, want ik ben opgegroeid in een gemeenschap waarin je ook door een gemeenschap wordt opgevoed. Dus niet alleen door je ouders, maar juist door al die mensen eromheen. Heb jij ondertussen vragen aan mijn gast Henry Temisela, directeur van het Molukse Museum? Stel die dan in de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Dit is dan Give a Man a Fish. It's all about, you can't be passive, gotta be active, can't go with what looks attractive, gotta learn all I can while I'm able, headliner expresses his feelings on those turntables, when we get our chance, to make a good living off the music we program, we won't sell out just to be sold out, brothers and sisters, do you know what I'm yapping about, cause if they take away our contract, we still got talent and we still got contact, cause we worked real hard to get this far, we were catching the bus before we bought the car, you see, give up man. Get political, apolitical, I gotta get grown, but can't hold my own, so this government needs to be overthrown, brothers with the AKs and the 9Ms need to learn how to correctly shoot them, save those rounds for a revolution, poor whites and blacks bum rushing the system, but I tell you ain't no room for gangsters, cause gangsters do dirty work and get pimped by mobsters, some fat Italian eating pasta lobster, brothers getting jailed and mobsters own the coppers, so you say you you want out of the ghetto. First, the political prisoners must be let go, and you must let go of your power master. My liquor got you licked, it's your powerful master. You'll never get out without much discipline. Raise your fists, but also raise your children. So when you die, the movement moves on, cause with the revolution ain't no future in front, y'all. Aha, yeah, direct your anger, love. Nothing's ever built on hate, instead love. Love your life, tackle the government. The streets that break down the door, I haven't sent in my phrase when give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Give a man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat forever. Arrested Development was dat met Give a Man a Fish. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Nog altijd bij mij in de studio, Henry Timicela. Hij is directeur van het Malux Museum in Den Haag, het Museum Maluku. Heb jij vragen voor hem? Bel dan 0800-1121. Of gebruik de NPO Radio 1 app en dan kan ik die voorleggen. En Tom heeft net een vraag gesteld. Henry, hij wil graag weten, vonden de Maluxe mensen het nou hier beter of wilden ze echt graag terug? In het begin. Ah, in het begin, oké. Dat is een hele interessante vraag. Ja, nogmaals, ik kan niet spreken voor de grote groep. Ik denk wel dat men het idee had van, als wij toch ontslagen worden, als de oorlog toch voorbij is, dan maar liever terug naar het land waar we oorspronkelijk vandaan komen. Dan maar naar de Molukken. Dat is het gevoel altijd geweest. Kijk, we moeten ook niet vergeten dat er ook heel veel Molukkers op dat moment op de Molukken waren die geen soldaat waren. Of die soldaat waren en kozen om daar te blijven, maar dan wel onder Indonesisch bewind. Ja. En die zijn daar gebleven. 4000 daarvan zijn in Nederland gekomen. Met de wens om ooit naar bijvoorbeeld een vrije republiek der Zuid-Molukken terug te keren. Dus die vraag is vrij lastig. Ik denk het gevoel is altijd wel geweest, hier hoor ik niet thuis. Ik moet eigenlijk de andere kant op. Ik moet weer terug naar de Molukken. Dus het wantrouwen jegens Nederland was groot? Nou ja, je kunt je toch voorstellen dat als je op de boot wordt ontslagen, je zet voet aan wal, je wacht. Ja, en er gebeurt maar niks. Dat er best wel een wantrouwen ontstaat. Ja, en dat wantrouwen dat groeide en groeide, tot het in de jaren 70 ontzettend uit de hand liep, helaas. Er was een groeiende groep Molukkers die radicaliseerden en overging tot actie. Waarom kwam deze radicalisering nou? Nou ja, kijk, de Molukse gemeenschappen in die tijd hebben altijd gestreefd naar het gehoord worden. Dus dat is met petities gegaan, stille tochten, noem het maar op. En als dan blijkt dat ook niet werkt, als je dan ook voelt dat je links wordt gelaten, ja, dan ga je ook grijpen naar andere middelen. En dat is dus inderdaad ook gebeurd. Want spreken met de regering, dat lukte niet? Nou, niet de wensen zoals de Molukkers dat op dat moment wilden hebben. En dat letterlijk het spreken over een terugkeer. spreken over al de rechten die hen zijn afgenomen. Waarom wilde de regering daar niet over hebben? Nou ja, ik denk toch dat je te maken hebt met de Nederlandse belangen versus de belangen in Indonesië. Een land dat net onafhankelijk is geworden. Een land waar Nederland 400 jaar lang toch handel heeft gedreven op een koloniale manier. Ja. Dus flink gebruik heeft gemaakt van de resources van het land. Te beginnen op de Molukken, want uiteindelijk is de VOC die kant op gekomen om kruiden te halen. De Spice Islands worden dan ook wel genoemd. Hè? Dus dan praten we over de kruidnagelen en nootmuskaat. Nergens anders op de wereld te verkrijgen dan alleen daar. Dus dat wilden ze ook niet zomaar opgeven. Ze hebben die onafhankelijkheid van Indonesië maar moeten accepteren. En zaten eigenlijk met de Molukkers in de maag. Van wat moeten we nou met die groep? Dus eigenlijk, we moeten dit nog oplossen, maar we weten niet hoe. Ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Ja, en die acties die werden inderdaad extremer. En uiteindelijk gingen ze over tot treinkapingen en gijzelingsacties. Waarom deze acties? Nou, ik denk dat je het ook moet zien in die tijdgeest. Dus je had te maken met toch ook best wel terroristische acties in de wereld. Je had in Duitsland had je de Rote Armee-fractie. Palestijnen die ook kapingen uitvoerden. De IRA. Dus in dat licht kun je dat ook wel zien. Dat jonge Molukkers destijds ook geïnspireerd waren om zoiets ook uit te voeren, om hun eigen kracht bij te zetten. Ja, en het meest bekende actie is denk ik de treinkaping bij de Punt. Van 23 mei tot 11 juni 1977 werd gepleegd door 9 gewapende Zuid-Molukkers. En die kaping is zeer gewelddadig geëindigd. Er zijn uiteindelijk 8 doden gevallen, onder wie 6 daders. Had dat voorkomen kunnen worden, denk je? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk persoonlijk wel. Ja. Maar dat is met de wijsheid van nu. Ik denk dat in die tijd, en als je het ook gewoon vanuit meerdere perspectieven bekijkt, hè, je hebt het over daders. Binnen de Molukse gemeenschappen wordt gesproken over toch wel. Dit zijn gewoon onze jongens, dit zijn actievoerders. Maar als je naar het Mariniersmuseum in Rotterdam gaat, dan spreek je over de terroristen. Dus het is altijd de perspectief. Hoe kijk je naar dit? Ja. Ja, waarom zijn deze mensen tot deze daad overgegaan? Ja. Dat doen ze ook niet van de een op de andere dag. Hoe is dat gegaan? Ja, wat ik zei, als jij heel lang niet gehoord wordt en je vindt eigenlijk helemaal geen plek waar je die erkenning krijgt, ja, dan kun je dit soort acties verwachten, zeker in die tijd. Kijk, ik denk dat men nu veel vocaler is. Dat er gewoon heel andere manieren zijn om je stem te laten horen. Maar in die tijd wellicht minder. Ja, ja. Waar is dit uiteindelijk uit de hand gelopen dan? Want ze hadden die trein en op een gegeven moment zegt de Nederlandse regering, nu gaan we erop af. Mm-hmm. Wat is hier gebeurd? Nou ja, ik denk dat 2 jaar daarvoor had je natuurlijk ook een treinkaping. Dat was de treinkaping bij Wijster. Ik denk dat de overheid ook gewoon een daad wilde stellen. En zeggen van, nou goed, we doen het op deze manier. We grijpen met geweld in. We laten zien wie we zijn. We laten wel even zien wie we zijn. En ja, goed, dat is dat heeft dit als gevolg gehad. Ja, want ik heb ook wel eens begrepen dat veel van de mensen in de trein, die voelden geen angst, hè, per se, schijnt. Ja, dat zijn bekende verhalen. Omdat, ja. Nou goed, de mensen, de actievoerders voerden gewoon gesprekken. En probeerden ook uit te leggen waarom ze tot deze daad zijn overgegaan. Ja. Dus daar zijn ook heel veel publicaties over verschenen. Nou, maar uiteindelijk is er wel geschoten. Ja, de overheid heeft met geweld ingegrepen, dat klopt. Ja. En toen hebben zij uit angst. Nou, ze hebben geen passagiers, de treinkapers hebben geen passagiers onder vuur genomen, als je dat bedoelt. Ja. Nee, dat is nooit gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Hoe keken de eerste generatie Molukkers, die hebben dit absoluut meegekregen natuurlijk, hoe keken ze naar deze acties, die treinkapingen? Nou ja, kijk, ten tijde van bijvoorbeeld de tweede treinkaping was er ook een basisschool gegijzeld. Wat er toen is gebeurd is dat Molukse mensen uit de omliggende wijken echt naar die school zijn gegaan en hebben gezegd, nou goed, stop dit of laat ons maar naar binnen en laat die kinderen vrij. Dus er werd wel dubbel op gereageerd. Maar goed, nogmaals, je hebt te maken met meerdere gezinnen. Er zijn gezinnen geweest waarin men echt gewoon vol trots heeft gezegd van, nou, nu staan we echt op de kaart en nu laten we weten wie we zijn. Dat kan. Ja. Ja. En toen de overheid uiteindelijk dus vrij gewelddadig ingreep, hoe werd dat ontvangen in de Molukse gemeenschap? Nou, als een groot verlies. Of je nou voor of tegen de gewelddadige actie was, het moment dat bijvoorbeeld de begrafenis van de omgekomen actievoerders plaatsvond, waren de Molukkers uit heinde en verre er naartoe gekomen om hen toch de laatste eer te bewijzen. Ja, ja. En in Nederland? Hoe kijken Nederlanders naar dit? Ja, ik denk dat het ook heel erg gemengd is. Ik denk dat er een hele vijandige houding is geweest. Als ik ook gewoon kijk naar binnen mijn familie en waar zij mee te maken hebben gehad. Mijn vader die op zijn werk toch op een gegeven moment anders werd aangekeken door zijn collega's en zelfs ook bedreigd werd. Dus je kunt je ook voorstellen dat het best een vijandige omgeving ook is geweest. Zeker als minderheid. Ja, want het is als we inderdaad naar de situatie kijken rond die treinkaping. Het is heel triest, hè? Want die daders waren erg jong. Ja, ja. De jongste was 17. 17. Maar nog eens wat ik zeg, hè? Je moet altijd kijken naar heel de context. Waarom gaan deze mensen over tot deze daad? En probeer dan die historische context te zien. Ja. En dat probeer ik uit te leggen vanaf de jaren 50. Ze zien hun ouders en ze groeien op in twee werelden. Ze zien eigenlijk dat hun ouders links worden gelaten. En ze proberen op te komen voor dat recht. Zou je kunnen spreken van intergenerationeel trauma dan? Dat ze eigenlijk de trauma's van hun ouders hebben overgenomen? Ja, dat zou je kunnen stellen. Ja. Je kunt zelf stellen dat een derde en zelfs een vierde generatie daar ook nog mee te dealen heeft. In welke vorm? Ja, toch dat men nadenkt over, goh, dat is toch echt nooit uitgesproken, hoe mijn grootouders zijn behandeld en hoe dat een goed einde heeft gekregen. En je kunt zelfs helemaal teruggaan naar de kolonisatie van de Molukken. Ja. En dat er op een gegeven moment op basis van huidskleur of ras ongelijkheid is ontstaan. En dat die doorwerking anno 2023 nog steeds een feit is. Ja, en jij zei net ook, in de jaren 90 ben jij opgegroeid en jij noemde het net zelfs young, black and angry. Ja. Had dat daar ook mee te maken? Ja, ik denk altijd wel dat je zeker in je vormingsproces op zoek gaat naar erkenning. Je wilt gehoord worden. En ik ontdekte dat de gemeenschap waar ik vandaan kom heel veel onrecht is aangedaan. Ja, en dan word je boos. En dan weet je nog niet hoe je dat moet kanaliseren. Nee. Dus dan zoek je elkaar op, dan zoek je lotgenoten op. En in mijn generatie waren dat er ook heel veel. Want je moet niet vergeten dat opgroeien in de jaren 90, dat is eigenlijk nog maar 13, 14 jaar geleden na die laatste treinkaping. Dus dat leeft nog best wel in de gemeenschap. Dat is nog best wel hot item. Dat je in ieder geval opkomt voor een stukje emancipatie. Voor gelijke rechten. Dus jullie hadden het ook over die treinkaping? Nou, niet alleen dat. Het gaat niet alleen om de treinkaping. Ik wil ook niet dit verhaal concentreren om de treinkaping. Ik wil dit verhaal eigenlijk concentreren de verhouding tussen Nederland en de Molukken. Waar is dat begonnen? En dat gaat veel verder terug. Dan is de treinkaping maar echt een heel klein ding in die grote geschiedenis tussen Nederland en de Molukken. Waarom is dan wel die treinkaping datgene wat de hele tijd terugkomt? Omdat wij het nu hier 5 minuten over hebben, denk ik. Ja. Ik denk dat we het eerder moeten gaan hebben over aanleidingen. En wat deed Nederland in de eerste plaats op de Molukken? Waarom spreek ik Nederlands als Molukker? Nou, dat is een hele goede vraag om te stellen. Waarom spreek jij Nederlands als Molukker? Nou, 400 jaar geleden kwamen de eerste boten van de VOC op de Molukken aan. Vonden daar de kruidnagelen, maakten de helft van de Molukken van Ambon tot slaaf gemaakt en dwongen monopolie af om die kruiden te bezitten. Ja. En in een tijd in de geschiedenis was de kruidnagel meer waard dan goud. Dus als we spreken over de Gouden Eeuw, dan heb je al echt te maken met de link met de Molukken. Ja, ik merk ook echt emotie bij als je dit vertelt. Oh, is dat zo? Ja. Nou, dan neem ik een slokje water. Maar is het ook echt iets wat voor jou inderdaad voor je gevoel heel dichtbij komt? Omdat je dus zelf die derde generatie bent? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik ben, wat ik al eerder zei, opgegroeid in een gemeenschap waar je veel naar elkaar omkijkt. Met lieve ouders die heel erg actief ook zijn in de gemeenschap. En dan zie je ook gewoon dat in je huiskamer elke avond er een vergadering is. Er wordt weer gesproken. Er wordt heel veel georganiseerd. Ja. Dus dat zit erin. Dus ik kan wel stellen dat het een onderdeel is van mijn zijn. Ja. Ja. Dus je praat hier ook veel over thuis? Nou, niet meer als vroeger. Kijk, het is nu mijn werk. Ja. En ik doe het ook met heel veel plezier, hoor. Maar ik vind het vooral belangrijk. En niet alleen voor de Molukse groep. Ik denk juist dat het belangrijk is voor de groep die niet Moluks is. Welke lessen haal je hieruit? Hoe ga je om met groepen mensen die uit een ander land komen en die ook een toekomst proberen te vinden? Dat is niet alleen van 1950 of 51, 72 jaar geleden. Ik praat over gisteren, vandaag en morgen. Ik praat over mensen uit Afghanistan, ik praat over mensen uit Syrië. En dat is nog steeds iets waar Nederland mee te dealen heeft. We praten over belastingsschandalen, toeslagenaffaires, daar praten we over. Dit zijn gewoon zaken die vandaag de dag nog steeds een gevolg zijn van ook wel een stukje kolonialisme. Dus het Molukse verhaal is breder dan alleen het Molukse verhaal? Ja, ik denk dat het Molukse verhaal exemplarisch is voor de expansiedrift van Nederland om heel veel handel te maken over de ruggen van mensen. Mm-hmm. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat inzien. En ik wil niemand blamen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we wel zaken benoemen, zodat we leren uit die geschiedenis. Ja. Ja. Bespreek je dit ook met je eigen kinderen? Ik weet niet of je die hebt, maar... Ja, ik heb twee kinderen. En die zijn nog jong. Dus mijn dochtertje wordt 7. Mijn zoontje die wordt 6. Wat we wel hebben gedaan vorig jaar is, we zijn naar de Lloydkade gegaan in Rotterdam. En hebben een hele mooie wandeling gemaakt. En verteld van overgrootopa en overgrootoma kwamen hier aan. Dit was hun startpunt in Nederland. Ja, en hoe reageren ze op? Begrepen ze? Dus dat is eigenlijk de papa van opa. Ja, dat is de papa van opa. Oké. Okay. Ja, je moet iets meegeven. Ik ben niet van plan om een hele ingewikkelde politieke discussie ervan te maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze toch wel ergens in de opvoeding meekrijgen van, nou goed, dit is wel een stukje geschiedenis wat je mee mag dragen. En daar mag je trots op zijn. Omdat ik vooral ook trots ben op al die generaties die bepaalde veerkracht hebben getoond. Nou, ik vertelde het over mijn opa en oma. Ze waren begin 20, maar ze hebben toch een mooie familie kunnen bouwen. Ik kijk naar de generatie van mijn ouders, die in de jaren 70, 80 met bijvoorbeeld heel veel discriminatie te maken hebben gehad, maar toch een bepaalde veerkracht hebben getoond door zich toch eruit te vechten. Die derde generatie die ook hun eigen struggles heeft gehad. Ja. En toch ook een bepaalde veerkracht heeft getoond. Dus ik denk dat die veerkracht van al die Molukse gemeenschappen ook heel erg als voorbeeld kunnen dienen. Dus jij hoopt wel dat jouw kinderen uiteindelijk het ook weer aan hun kinderen vertellen? Ik hoop dat ze er in de eerste instantie zelf wat meer doen. Dus dat het hen kracht geeft, die veerkracht. Dat het een inspiratie geeft om er gewoon voor te gaan. En je niet gek te laten maken door wat anderen je te vertellen hebben. En dat ze hun eigen verhaal kunnen leveren. Ja. Zometeen gaan we het hier nog verder over hebben. En ook over hoe je inderdaad dat onderwijs aanpakt. Mocht je intussen vragen hebben, 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst muziek. Henry, jij wilde graag Too Young to Die horen van Jamiroquai. Waarom die? Dat was een van de eerste albums die ik toen had gekocht. En het was het album Emergency on Planet Earth. En dat ging over klimaat en dat ging over indigenous people. Er werden instrumenten gebruikt zoals een didgeridoo. Dat vond ik echt super vet en het was heel funky. En Too Young to Die is eigenlijk een ode aan al de mensen die in die tijd van ons zijn weggegaan. Thank you. I've seen your brother fry. What's the motive? So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Jamiroquai was dat met Too Young to Die hier in de Nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. Nog altijd bij mij in de studio's Henry Timicela. Hij is directeur van het Molukse Museum in Den Haag. Heb je vragen voor hem? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. We hebben net al gehad, Henry, over hoe er vroeger naar de Molukse gemeenschap werd gekeken en andersom. Hoe is dat nu? Hoe kijkt de Molukse gemeenschap nu naar Nederland? Nou ja, je hebt te maken al met een derde, vierde en zelfs een vijfde generatie. Ja. En wortelgeschoten in Nederland. Velen hebben. Zijn bijvoorbeeld ook geboren uit gemengde huwelijken. Er is een hele mooie ontwikkeling gaande, vind ik zelf. Waarin jonge Molukse mensen echt op zoek gaan naar hun roots. En dan betekent dat ook echt terug naar de Molukken. Indigenous cultures leren kennen. De oertalen ook weer naar op zoek gaan. Dus dat gaat voorbij aan die koloniale periode. Dat men echt zegt van, nou goed, hoe zag het eruit voordat de kolonialen kwamen? Voordat Nederland kwam, de Portugezen. Dus daar is heel veel vraag naar. Dat zie ik ook binnen het museum. Dat daar naar wordt gekeken. Ontstaansgeschiedenis. Levende indigenous cultures eigenlijk ook wel. Wat ik ook gewoon mooi vind is dat. Kijk, de Molukse groep die deze kant op kwam in 1951 was vrij homogeen. Militairen en hun vrouwen. Ja. Je hebt nu te maken met Molukse bouwvakkers, Molukse artsen, Molukse advocaten, museumdirecteuren, noem het maar op. Dus er is ook heel veel diversiteit binnen die gemeenschap, ook op het gebied van arbeid. Heb je het idee dat mensen dat wel eens vergeten? Kijk, het Molukse verhaal. Nou goed, wat ik eigenlijk in het vorige blok ook al zei. Als je het hebt over bijvoorbeeld die acties in de jaren 70. Ja, dan blijft dat hangen. Terwijl ik denk van, nou goed. Dat is ook al bijna 40, 50 jaar geleden. We kunnen ook kijken naar wat zijn de successen van de afgelopen jaren. En hoe probeert de Molukse gemeenschap dat verhaal te vertellen. Als het gaat om die veerkracht en die successen. Ja. En dat probeer ik ook met het museum te doen. We vragen jonge kunstenaars om te reflecteren op die tijd en op de toekomst. En hoe doen ze dat reflecteren? Wat vertellen ze jou? Nou ja, ik denk dat veerkracht heel, heel vaak naar boven komt. Gewoon kracht. Ja. We kunnen ons hier uitknokken. Want na 72 jaar staan we nog steeds overeind. We zijn best wel door de mangel gehaald. Maar we staan er nog steeds. En dat een inspiratie mag zijn. Ja. Maar die Molukse identiteit, die wordt niet losgelaten. Dat moet ook niet, denk ik. Nou, je hebt nog steeds te maken met Molukse wijken. Waar men ervoor kiest om bij elkaar te wonen. Maar er zijn ook genoeg Molukse mensen die in de grote stad wonen. En heel multicultureel tussen alle verschillende culturen wonen. Maar ook daar hun Molukse identiteit nog steeds staande weten te houden. Ja. Dus ik denk dat het vooral ook om een stukje zelfkennis gaat. De vraag die je ook net stelde over bijvoorbeeld richting mijn kinderen. Nou ja, daar denk ik dan over na. Van, nou goed, ik vind het wel belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. Maar het is eigenlijk veel belangrijker om te weten waar je naartoe gaat. Met die kennis die je hebt. Ja, maar je wil wel dat jouw kinderen wel die Molukse kracht en identiteit blijven voelen. Eigenlijk mogen ze dat lekker zelf bepalen. Dus als jouw kinderen zeggen, papa, ik voel me geen Molukker? Ja, dan is dat hun keuze. Ja. Zou dat je pijn doen of niet? Nee, uiteindelijk niet. Ieder mens is een mens. Dus als mijn dochter zou zeggen, van, nou goed, ik voel me eigenlijk veel meer Brit. Ja, dan... Dan is dat zo. Dan is dat zo. Ja. Wie ben ik dan? Ik ben haar vader. Maar wie ben ik om te zeggen, nee, maar je bent helemaal geen Brit. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan wel vertellen over haar familiegeschiedenis. En ik hoop dat het haar inspiratie geeft. Maar wat ze ermee doet, dat is aan haar. Dat moet ze echt lekker zelf weten. Ja. Vind je dat er wel dan genoeg kennisgeving is over bijvoorbeeld de gebeurtenissen in het verleden en de verhalen rondom de Molukken? Nee, dat mag wel meer. Dat mag veel meer. En niet alleen voor de Molukse groep. Ik denk dat alle nazaten van mensen die te maken hebben met de koloniën, Dus dat zijn de mensen, de Papua's, de Molukkers, Indonesiërs, maar ook aan de andere kant de Afro-Caribische gemeenschappen, noem het maar, hebben allemaal een rol hier in het Nederland van nu. Ja. We zijn allemaal nazaten en we zijn allemaal hier omdat de Nederlanders daar waren. Dus we zijn altijd connected, maar het is wel belangrijk. En ik zei het net ook al, integratie komt van twee kanten. Dat betekent dat we echt allebei die stappen naar elkaar moeten maken. En soms doet de People of Color gemeenschap en de Black community doet al heel veel stappen, maar dan blijft de andere kant eigenlijk te ver aan de andere kant. Terwijl je eigenlijk gewoon moet zeggen van nee, we moeten echt door die barrières heen. Ja, want ik heb wel het idee als ik kijk naar toen ik op de middelbare school zat en geschiedenisles had, ging het altijd over wat de Molukken hadden gedaan, wat de Indonesiërs hadden gedaan, wat de Marokkanen hadden gedaan. Nooit over wat Nederland had gedaan. Nou, goed, dit is een hele goede vraag. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook gewoon ter sprake te brengen. En nogmaals, ik blame niemand. Het is wel belangrijk dat we wel weten dat het allemaal gebeurd is. Dat Nederland. En dat gebeurt nu wel. Er is laatst een rapport verschenen van bijvoorbeeld de commissie Bussemaker. En die heeft onderzocht hoe je bijvoorbeeld die geschiedenis van Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië, hoe je die kennis over die geschiedenis kunt verankeren in het onderwijs. Mm-hmm. Nou, dat zijn hele mooie stappen. Ja. Voelde dat voor jou wel eens oprechte stappen of meer? We moeten even een lijstje afvinden. Nou, ik probeer altijd heel erg hoopvol te zijn. Dus laten we uitgaan van. Maar ik hoor wel twijfel. Nou ja, kijk, ik denk wel dat. Kijk, na de treinkaping van 1977 is er pas minderhedenbeleid ontstaan in Nederland. Wat is dat? Minderhedenbeleid is dat men echt letterlijk beleid over minderheden gaat vormen. Ja. Dus dan praat je eigenlijk al over. Dan zijn Surinamers al 20 jaar in Nederland. Zijn Molukkers al 35 jaar in Nederland. Dat is eigenlijk best wel raar. Dat je dan pas als overheid gaat zeggen, nou, laten we eens even nadenken over die groepen mensen. Ja. En dat het eigenlijk fout moet gaan voordat dat gebeurt. En het is ook fout gegaan. Ja. Nee, dus het voorbeeld hebben we net genoemd. En nu praten we 70 jaar later, na de komst van de Molukkers in Nederland, praten we over, oké, nou, we moeten kijken hoe we dit in de geschiedenisboeken kunnen krijgen. Nou, beter laat dan nooit, al zeg ik het zelf. Maar we hebben nog best wat stappen te maken. En wat zijn die stappen? Nou, de stappen zijn vooral ook in je eigen omgeving. Werken aan awareness, werken aan vertellen van het verhaal. En ik denk ook dat het mooi is als je familieverhalen deelt. Want nogmaals, er is gewoon grote diversiteit binnen de Molukse gemeenschap. En iedere familie, maar ieder persoon daarin heeft ook zijn eigen verhaal. Dus meer met elkaar praten daarover. Ja, en juist die geschiedenis blijven bespreken, maar ook de positieve kant. Ja. Ja, alles heeft twee kanten. Ja. Dus ik ben vooral fan van die positieve kant. Ja. Omdat dat uiteindelijk ook veel meer energie genereert. Ja, want ik heb ook naar aanleiding van de uitzending bijvoorbeeld dingen opgezocht over die treinkaping. En ik vond vooral heel erg wat Nederland erover zei en de Nederlandse regering erover zei. En veel minder wat de Molukkers erover zeiden. Dat was moeilijker te vinden. Is dat ook wat je dan een beetje frustreert? Dat je denkt, maar praat juist met ze in plaats van over ze? Ja, maar goed, je praat over een medialandschap. Van de jaren 70, 80. Ja. Nou, ik weet niet of het medialandschap hier in Hilversum ook veel veranderd is. Nou, misschien met Omroep Zwart, de komst van Omroep Zwart, denk een klein stukje. Dat maar is wel onze bedoeling, ja. Ja, dat hoop ik ook. Dus ik hoop dat daar ook andere narratieven aan het licht kunnen komen. Ja, probeerde jij dat ook zelf toen je nog radioredacteur was? Ja, zeker probeerde ik dat. En dan praat ik over 20 jaar geleden. En hoe deed je dat dan? Nou ja, dat was een hele job. Er was nog steeds sprake van, nou ja, hoe moet ik het zeggen? Er is wel heel veel whiteness, was er gewoon op de redactie. Ja. En dat was toch wel lastig voor een young people of color om ook je punt te maken. Want ze begrepen het belang niet. Nee, ze begrepen het belang niet. Er was laatst ook de onthulling van NOS-collega Aisha Margadi, die te maken had met seksisme op de werkvloer bij Studio Sport. Ja. Ja, we praten over 2023. Het gebeurt dus nog steeds. Ja, dus daar komen we eigenlijk een beetje terug op waar we begonnen zijn. Het Molukse verhaal is breder dan alleen het Molukse verhaal. Ja. Ja. We praten over doorwerkingen van systemen die met name kolonialisme hebben voortgebracht. En dan praat ik over, inderdaad, hè? Dus de komst van de Nederlanders op de Molukken. Ja, maar ondanks dat ben je trots op je achtergrond. Ja, ik ben absoluut trots. Ik ben trots op mijn familiegeschiedenis. Ik ben trots op die veerkracht. Ik ben trots op al die Molukse gemeenschappen die wortel hebben geschoten in Nederland. Maar ook ver hun tentakels over de grenzen hebben geslagen. En daar kan ik heel gelukkig van worden. Ja. Zijn de wonden dan geheeld inmiddels? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er nog heel veel te bespreken valt. Maar ik denk dat, dat de Molukse gemeenschappen, of in zijn geheel, wel werken aan self-healing. Self-healing? Ja, dus wat je eigenlijk ziet is dat er ook binnen de gemeenschappen zelf, dat jonge mensen opstaan en zeggen, nou, we komen met z'n allen bij elkaar en we gaan sessies organiseren waarin we bijvoorbeeld in contact gaan met de voorouders, waarin we praten over intergenerationele trauma's, om in ieder geval die healing op gang te krijgen. En hoe doen ze dat, contact met de voorouders? Nou ja, verhalen vertellen en erover vertellen. En weten dat in jou, kijk, om mijn persoon te krijgen, zijn mijn ouders nodig, maar dan ook nog mijn grootouders en daar weer de ouders van. Dus als ik terugreken, zit ik zo al op 80 mensen. En dat ben ik. Dus dat zie ik ook als een soort contact. En als je die wetenschap hebt, ja, dan zou je ook gewoon heel sterk kunnen voelen. Dat is de algemene boodschap. Nooit loslaten wie je bent, waar je vandaan komt. Ja, en vooral weten waar je naartoe wil gaan. Henry Timmisela, directeur van het Molukse Museum Maluku in Den Haag. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Je laat ons wel nog achter met muziek. Je wilde graag Red Dots horen van Yael. Ja, nou, als ik het net heb over de grens over. Grenzen verleggen. Dan is Yael van mijn generatie een van de artiesten die dat waarmaakt. Van Tokio tot Londen tot San Francisco draait hij, maakt hij muziek. En Red Dots is een van zijn hits. We gaan naar luisteren. Nogmaals ontzettend bedankt en heel veel succes met al je werk. Dank, Ruben. Baby, what you wanna do? Waited long overdue. You got red dots all over you. Keep smiling with that pretty face. Your love is what I embrace. I just need a little taste of the booty. Yeah, baby, squeeze past on you. That's a whole lot of ass on you. And she ain't nothing like your ex thing. I shouldn't even have to explain. Common sense should have told you. It's obvious we came here together. And I can have my baby getting pressed like these other bitches, man, y'all with the extras. I'm off and over the headache. I won't keep telling your ass to back up. And soon after DJ put on Juvie, and you keep throwing it back, you start throwing it back. I want you to throw that thing back at a nigga double time now. Yeah, yeah. I just want a minute. Have your time, you don't mind. I'm catching feelings. I've been trying to get to know you better. I ain't lying, I wanna get you wetter. Cause everybody looking at the pretty little thing now. Yeah, yeah. Baby girl, I want you. So I'm looking through my scope, got my vision of the red dots. You know what I'm saying? Trying to do the dance with you. Turn me up now. Ain't no reason to pretend. Trying to get a little clam. If we hop in the pants, is that okay? Girl, I'm not gonna lie. I'm trying to visualize. I mean, I do fantasize about you and I. Don't give a fuck about other dudes. Don't mean to be troubling you. Just want you to come through. Your clothes I can see through. You're wearing the baby blue. It has been a long time overdue. She getting ready for action. Listening to selection. Got the love and affection. You got my attention. You know my intentions. My meanings are soulful. I need to be thoughtful. You got it together. Can't wait for you to notice me. I can easily guarantee that you'll be the only girl that I need. I'll be sitting here patiently. You're the woman that is made for me. Jael met Red Dots hoorde je op NPO Radio 1. En wil je het hele gesprek van net nog eventjes beluisteren, of viel je er bijvoorbeeld middenin, kijk dan in de gratis NPO Radio 1 app of in je favoriete podcast app. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle 3 de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn, behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB wel de meeste stemmen, maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen, omdat de zittende coalitie nog 5 van de 9 zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle 5 de zetels had, er nu 2 afstaan aan een afsplitsing. De boer-burgerbeweging is in 11 van de 12 provincies de grootste geworden. Dat valt nu met zekerheid te zeggen, al zijn nog niet overal alle stemmen geteld. Zo is er in Zuid-Holland en Gelderland nog sprake van een tussenstand, maar daar is de BBB niet meer in te halen. Alleen in Utrecht is er een nek-aan-nek-race tussen GroenLinks en de BBB. Het verschil bedraagt 700 stemmen. Het wachten is op de uitslag van de gemeente Veenendaal, want die moet daar de doorslag geven. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. In een interview met NRC zeggen de voorzitter en vicevoorzitter dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. Hij heeft een consultancy-imago en daar zou hij vanaf moeten. De 2 CDJA-bestuurders zeggen niet dat Hoekstra nu moet opstappen. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Die trokken daar $30 miljard voor uit. De kapitaalinjectie wordt gesteund door de centrale bank en de Amerikaanse overheid. Vorige week ontstond onder beleggers wereldwijd onrust toen de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de Signature Bank failliet gingen. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 4 en 8 graden. Overdag eerst vrij zonnig. 'S Middags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Net ben ik een uur in gesprek gegaan met Henry Timicela. Hij is directeur van het Molux Museum in Den Haag. Wil je dat gesprek nog een keer beluisteren? Dat kan dus in de NPO Radio 1-app of ook straks in je favoriete podcast-app. Maar we gaan het nog eventjes verder hebben over de Molukken. De Nacht van Omroep Zwart. Het is namelijk tijd voor Spoken Word. Esmee Ousmani is vaste woordkunstenares hier in ons programma. En draagt altijd een mooi stuk uit haar hart gegrepen voor ons voor. En vandaag is dat voor haar extra bijzonder, want ook Esmee heeft Molukse roots. Voor een dag van morgen hoop ik dat je weet dat het ritme van jouw hart klopt tot ver over de zee. En dat je zal herkennen elke lijn, niets jou onbekend. En dat je met elke vezel in je lijf zal weten wie je bent. Vergeet niet waar je vandaan komt, want mijn hart is jouw thuis. Dus bevraag me en ik vertel je over de zon, de sterren en de maan. En jij, mijn kind, mag nooit vergeten dat je voortkomt uit een eeuwenoud verhaal. 2 werelden, 2 verhalen en jij bent ontzettend rijk. Ze mee te mogen dragen en te leren van die tijd. Met mijn armen wijd open en mijn woorden als een brug is de stilte doorbroken door de jaren die achter de rug. Want vergeet niet waar je vandaan komt. Mijn hart is jouw thuis. Dus bevraag me en ik vertel je over de zon, de sterren en de maan. En jij, mijn kind, mag nooit vergeten dat jij voortkomt uit een eeuwenoud verhaal. Mooi, Henry? Ja, ik ben er even stil van. Ja? Ja, wat raak je zo? Want ik zag je echt heel diep daarnaar luisteren. Nou ja, het sluit gewoon aan bij mijn verhaal. En heel herkenbaar ook. Ja. Ja, dus dat je trots mag zijn op je familiegeschiedenis. Precies. En wat er ook gebeurd is, weet je? Ik bedoel, als het gaat om mijn grootvader, mijn opa, die heeft voor Nederland gestreden. Maar die was ook onderdeel van het koloniale apparaat. Dus ja, was Was hij dader, was hij slachtoffer? Dat is een lastige vraag. Dat is lastige. Ja. Maar het is wel mijn opa. En als dat man, blijft hij. En het was mijn oma. En dat blijft ze. En ze blijven gewoon inspirerende mensen voor mij, hoe dan ook. Ja. We hoorden dus het prachtige stuk van Esmee Ousmani. En zoals altijd geeft ze het zelf ook nog wat meer duiding. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Ousmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. En deze week wel een heel bijzondere tekst. Namelijk een tekst die me heel erg aan het hart gaat. Omdat het gaat over een groot deel van waar ik vandaan kom. De Molukken. En dit liedje staat centraal voor eigenlijk het doorgeven van verhalen naar een volgende generatie. Omdat ik van mening ben dat als je niet weet waar je vandaan komt, je ook niet kan vertellen waar je naartoe gaat en niet weet waar je naartoe gaat. En dat daarom het belang van het luisteren naar verhalen, maar nog belangrijker het doorgeven van verhalen, zo ontzettend belangrijk is. En de tekst die ik geschreven heb, de spoken word tekst, gaat dus over het belang van het doorgeven van deze verhalen. Met zwart gewatergolfde haren en een keurig ruiten jas reist de hoogbejaarde dame comfort tweede klas. Met een ticket en een tas en in haar andere hand een boek, een brief, een leven van hoe ze vroeger was. Hoe zij op stel en sprong vertrok op de boot voor dag en dauw, hoe zij bepakt en vol beladen met één koffer komen zou. Dat ze het leven heeft gegrepen, stapte blindelings voluit. Niet achterom, keek naar het verleden, niet meer terug, enkel vooruit. Haar ogen weerkaatsen. Dat ze huilde om wat ver was, verlangde naar de tijd van toen. Dat zij alles op zou geven voor het onrust in haar bloed. Haar ogen weerkaatsen. Onze vaste woordkunstenaar is hier in het programma. Maar blijkbaar kan ze ook prachtig zingen. Jorda Esmee Ousmani met Altijd Onderweg. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. En vandaag is dat beste van NPO Radio 1, een podcast van andere tijden. 50.000 mensen juichen de Molukse popgroep Masada toe tijdens hun optreden op Pinkpop in 1979. Voor Molukkers in Nederland een emotioneel moment en het geeft ze een trots gevoel. Ook omdat de treinkapingen dan net achter de rug zijn. Luister naar Trots op Masada. Dit is de Andere Tijden podcast. Welkom bij de podcast van Andere Tijden, waarin Steven en ik gasten ontvangen. En dit keer spreken we met Johnny Manahutu en Rokitu Teru over de Molukse band Masada. In de jaren 70 veroverden deze Molukse jongens met beenwarmers en cowboylaarzen menig muzikaal hart. En vandaag staan ze nog steeds op het podium. Wel wat grijzer, maar nog steeds net zo enthousiast. Laten we nog even teruggaan naar de komst van de Molukkers in Nederland. Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-knilmilitairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost warmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Ja, Johnny, jij hoorde bij dat kroost dat in de jaren 50 met de boot overkwam. Ja, klopt. Ik was 1,5 jaar. En waar kwam jij terecht? Vanuit Rotterdam gingen we rechtstreeks door naar Amersfoort. Daar werden wij onder andere onderverdeeld, alle Molukkers. In huizen? In... Vanuit Amersfoort werden we onderverdeeld, onze familie dan in huizen, in het kamp Almere. Het was een soort concentratiekamp voor foute NSB'ers die daar dan werden vastgehouden. Oh, fijn, welkom dan. En Rocky, jij bent hier in Nederland geboren. Ja. Je bent 10 jaar jonger dan Johnny. Waar kwam jij ter wereld? In het Molukse woonoord, in het Molukse kamp IJsseloord. Dat lag in Capelle aan de IJssel bij Rotterdam, langs de Hollandse IJssel. En dat was een kamp met houten barakken dat speciaal voor Molukkers werd neergezet in de loop van de jaren 50. Toen waren onze ouders al een jaar of 6, 7 hier in Nederland. En ik ben daar in 1959 geboren. En wat zijn jouw herinneringen aan die jeugd? Ja, veel voetballen natuurlijk. Bijen vangen, vlinders vangen met lege potjes pindakaas. En altijd, ik had het altijd koud daar. Ook koud water, dat zal John wel herkennen. Wij moesten voor warm water moesten we naar een kamarmandi. Dat was een speciale barak waar de moeders de was deden. En waar je dan eens in de zoveel tijd een bad kon nemen. Maar thuis hadden we alleen koud water en een kolenkacheltje. Geur. Ja, en heel tochtig. Maar ik koester daar warme herinneringen aan. Waarom dan toch warme herinneringen? Ja, eigenlijk achteraf bezien is daar de basis gelegd voor wie je uiteindelijk bent geworden. Ja, je bent een Molukker in een Nederlandse omgeving. En mijn verbondenheid met de Molukse gemeenschap, met de Molukse cultuur, is daar gelegd. De koestering van Molukkers, de liefde voor wie wij zijn en waar we naartoe willen, onze ambities, dat is daar gelegd in het kamp. Mooi. En Johnny, wat zijn jouw herinneringen aan het woonoord? Als kind zijnde is het natuurlijk een prachtige situatie. Want wij woonden eigenlijk in het bosgedeelte van Huizen. En met heel veel heide en heel veel bosgebied. En waardoor we als kinderen natuurlijk heel fijn van alles konden doen. En daarbij hebben we een heel grote plein in het midden van het kamp. En dat was een samensmelting van spelletjes en van kinderen die met elkaar samenspelen. En dat is wel een hele saamhorige situatie. Ja. Had jij hobby's toen? Ja, natuurlijk. Muziek maken en natuurlijk toen de tijd heel veel voetballen. Ja, tot mijn late lange leeftijd nog lang gevoetbald. En over muziek gesproken, je hebt ook iets meegenomen. Een Molukse instrument, geloof ik. Uiteraard. Wij Molukkers wij bestaan uit het ritme van de tifa, noemen ze dat. Dus een tifa-trommel is een heel belangrijk trommel. En daar kan Rocky natuurlijk heel goed over. Wat zou je hem kunnen beschrijven? Ja, het is van hout met een dierenvel gespannen. En de Tiva is feitelijk de hartslag van de Molukkers. De beat van een Tiva geeft het ritme aan, bijvoorbeeld tijdens het roeien op zee. Als de Molukkers uitvoeren om te gaan vissen. Dan gaf de Tiva tempo aan. De Tiva werd ook gebruikt als Molukkers ten strijde gingen. He, dus als we ten aanval gingen. En de Tiva is met name door Masada vervlochten geraakt in de moderne muziek. Als authentiek, traditioneel instrument heeft het een voorname plek gekregen in de muziek die ook vertolkt wordt door Johnny en zijn medemuzici en vocalisten. Sayange, de grote hit van Masada uit 1980, is gebaseerd, de beat van Sayange is gebaseerd op de slag van de Tiva. Okay. Mooi. Ik zou zeggen, elke Molukker kan de Tiva-slag spelen. Ja. Er zijn natuurlijk verschillende slagen, maar wat wij doen is zuiver geïmproviseerd. Dus ik geef een slag aan en dan ga ik met je mee. Ik ben heel benieuwd. Voel dat zit altijd in zoals Johnny hem slaat en ik sla dan met hem mee. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. En dat is die zeeslag dus op zee. Ja. En jij zat natuurlijk niet je speelt het mee inderdaad heel organisch en alsof je zelf bent. Ja, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Ja. En je was geen lid van de band Masada. Want uiteindelijk. Maar wat hier is, dat kan nog komen. Het leek wel even zo. Ja. En uiteindelijk leidt die muzikaliteit natuurlijk die ook in die woonoorden ook werd gespeeld of werd uitgeoefend. Tot de band Masada, je noemde het al even, in 1973. Ja, en heel leuk, want we hebben daar dus een hele vroege opname van. Volgens mij is het opgenomen in de oefenruimte. Laten we even een stukje luisteren. Je hoort ook dat het in een repetitieruimte is. Je hoort ook dat het in een repetitieruimte is. Lekker blikkerig. Het klinkt inderdaad heel, heel blikkerig. Maar jullie traden zeker wel buiten die repetitieruimte en stonden al snel op podia. En wat zag je als je naar Masada keek op de podia? Masada betekent in het beginpunt natuurlijk ook zoeken naar een eigen product. Want wij veranderen alle covers in onze eigen stijl. In de Latin ritmes of in de Zuid-Amerikaanse stijl. En dat is eigenlijk een heel groot begin van Masada geweest, ja. Het was ook heel uniek, hè? In de begin jaren 70 toen Johnny en zijn maten met Masada die Latin fusion muziek maakten. Dat was uniek in Nederland. Er was nog geen enkele formatie die zoveel percussie gebruikte zoals Zet Mustamu en Nepi Noya uiteindelijk in Masada deden. En Johnny zelf ook. Dus dat vonden wij als Molukkers toch wel heel, heel bijzonder. Ja. We vonden hen heel erg stoer. Hè? Zo zag je het er ook absoluut uit. Want dat Latin zie je ook een beetje terug in de kleren die jullie droegen. Ja. Hoe zagen jullie eruit? Nou, we waren best wel extravagant met kleding, hoor. Wat dat betreft. En wij vonden showkleding echt belangrijk. Maar wij vonden de hele show van Masada belangrijk. We investeren heel veel in de show. Kun je vertellen hoe jullie eruit zagen? Nou, heel erg Indiaan. Met Indiaans kleding, weet je wel. Met franjes. Maar we lieten het ook maken, die kleding. Ik had bijvoorbeeld kleding van Carla Fee. Een ontwerpster uit Den Haag, die onlangs 10 jaar geleden is gestorven, maar die ook kleding maakt voor Luf, voor Jenny Kaagman, die beroemde brouwerpak bijvoorbeeld. En wat had je aan dan? Ik had toen zo'n leren gebreide vest aan met hele zeldzame veren. En dat ging door naar beneden toe. Maar wij vonden dat als publiek in het begin vonden we dat een beetje overdreven. We moesten daar ontzettend aan wennen, hè? Bekijk, onze voorouders hebben natuurlijk ook van die prachtveren. Tooienveren. Dus het is niet helemaal zo dat we dat... Maar we hebben het wel geromantiseerd natuurlijk. We brachten wel onze roots naar onze kleding toe. Maar het hele show was belangrijk voor ons. En dus niet alleen de kleding. Later hebben we bijvoorbeeld Fong Leng. Hele beroemde Nederlandse ontwerpster hier. Hadden we ook een hele... situatie laten creëren en dat ook gedragen. En ze werden uiteindelijk trendsetter, hè? Want veel Molukkers gingen zich kleden als de jongens van Massara. Oh, het was eerst wennen, maar toen op een gegeven moment dacht je toch... We doken echt met honderden tegelijk de Jordaan in waar kleermakers waren... en waar we dan leren broeken op maat lieten maken... zoals de jongens van Massara dat ook deden. Oké, maar dat deed jij dus ook? Dat heb ik ook gedaan, ja. Okay, wat is de herinnering van jou aan het eerste optreden dat jij zag van Massara? De allereerste keer dat ik Massara zag was bij toeval... uit mijn hoofd gezegd 1974 of 1975... tijdens een Molukse bruiloft in Maarsen. En ik kom bij die bruiloft aan. En er werd ontzettend hard gespeeld. Echt loei en loei hard. En dat niks romantisch dat, aan. Nee, dat waren zij. Dat was maar die het was echt overrompelend. En ik had het nog nooit eerder gezien. Het stond als een huis. Keihard. En ze waren heel relaxed. En ja, ze zagen er ook heel stoer uit met al die sieraden. John Langhaar, Seth Mustamu Langhaar. Het waren echt indianen om te zien. En wat ik zojuist al aangaf, zij zetten een trend. Wij als Molukse jongeren op dat moment, half jaren 70... wij moesten daar ontzettend aan wennen. Maar op een gegeven moment zagen we dat ze succes hadden. En succes kent vele volgers. Ja, zeker. En het bleek ook nog familie te zijn van ons. Dus dan... Dan is de klik snel gemaakt. Ja. Het is toch wel denk ik tijd om weer even wat te laten horen dan. Het is niet zo keihard als we zijn. Het is Sibu Sibu had ik eigenlijk gezond. Een van de eerdere platen. Laten we luisteren. Eigenlijk hiermee overbrengen, Johnny. Weet je dat nog? Sibu Sibu betekent zeebries. En als jij naar de plaat luistert, dan voel je die zeebries. Die hoor ik gelijk. Hoor je en dat voel je ook gelijk. En dat is eigenlijk wat wij willen bewerkstelligen met het nummer. Dat je die zeebries ook voelt als je ernaar luistert. Heel precies. Ik hoor ook wel eens dat Santana een beetje aan je gekoppeld. Dat gevoel, die lange noten. Klopt dat? Nou, onze gitarist Chris Latou, ex-gitarist, speelde... praktisch hetzelfde als wat Santana deed. Ook met die systeemachtige En dat was ook nieuw, hè? Nee, dan toch, Rocky? Dat was best wel nieuw. Ja, dat was ongekend. Kijk, we kenden in die 70 jaren natuurlijk al een aantal grote gitaristen, hè? Jan Akkerman werd op een gegeven moment tot de beste gitarist ter wereld uitgeroepen. Maar niet lang daarna manifesteerde zich Chris Latou. En Chris heeft een hele verfijnde stijl van spelen, maar is ook heel rocky. Hij kan echt ontzettend knallen. En die distortion, hè, dus dat geluid dat aanhoudt, ja, daar haal je Santana uit. Maar Chris had wel zijn eigen sound ingebed in de wijze waarop de arrangementen door Johnny en zijn andere muzici werd gemaakt in Massara. Ik vind het wel een mooie vergelijking met zeebries, wat de Johnny net zei. En die zeebries, uitgevoerd door Massara in de jaren 70... was toonbeeld van jullie muzikaliteit. Maar het was niet alleen muziek in de jaren 70, want het was natuurlijk ook een hele roerige tijd en een heftige tijd. En de Molukse gemeenschap in Nederland werd al snel geassocieerd in die tijd met kapingen en bezettingen, waarbij aandacht werd gevraagd voor een rechtvaardige behandeling voor Molukkers in Nederland. Binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein, waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrik-effect zorgden, waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Dit is het voorste compartiment van de trein waar de meeste van de 6 gedode kapers zaten. Hoe maakten jullie dit mee als band, Johnny? Erg schokkend. En natuurlijk ook het gevoel van dat je eigenlijk hier niet zelf persoonlijk aanwezig zou kunnen zijn om hulp te bieden om dit in goede banen te leiden. Zo, dat gevoel heb je dan als zijnde muzikant. En, machteloosheid. Het machteloosheid die je dan voelt, dat is heel sterk. Ja, dat is een hele dramatische periode geweest. Wat ik heel bizar vond in 1975, toen was John net doorgebroken met Masada. Ten tijde van de eerste actie van Molukse jongeren in de trein bij Wijster. Is dat bij mij op de middelbare school niemand iets wist over ons, over Molukkers. Over de Bersiap, over de onafhankelijkheidsoorlog, over de onafhankelijkheid die de Molukkers zelf in 1950 hebben uitgeroepen. Er wist niemand wat van. Dus de rector die kwam tijdens die kaping naar mij toe met de vraag aan mij, ik was een knul van 16, zou jij wat aan de onderbouw kunnen vertellen over jullie geschiedenis? Waarop ik zei, dat wil ik wel doen, maar wilt u dan, nadat ik het heb gedaan, dat altijd met leerlingen bespreken, dat wij hier niet zomaar zijn. En dat wij hier tijdelijk zouden zijn en dat wij inmiddels op dat moment al 25 jaar hier waren. Dus het is een hele bittere tijd, ook nu weer. Hè? Als ik die zojuist dat fragment hoor van de bevrijdingsactie, heeft een enorme nasleep tot op de dag van vandaag. Het werkt door. Hè? We hebben inmiddels 5 generaties Molukkers of Nederlanders met een Molukse achtergrond. En nog altijd staan we op en rond 11 juni staan we stil bij het feit dat daar slachtoffers zijn gevallen. Ja. En Johnny, je zegt machteloos, maar jullie hebben volgens mij wel een beetje dat gevoel weten te vertalen in een nummer, toch? Mobile? Dat is een nummer van Rudy de Kweldjoe. En dat heeft natuurlijk zijn oorsprong. Op het moment dat hij die nummer maakte, was er sprake van een gijzeling bij de Indonesische ambassade. Ja, dat was eerder. Ja, dat was al in 1970. Ja. Ja, dat was eerder. En dat is ook het gevoel van machteloosheid dat jij teweeg brengt binnen zijn musicaliteit. En dat is eigenlijk ons werk. Weet je wel? Van muzikanten om de politiek op een dusdanige manier te vermengen in jouw muziek. Maar niet op een wijze waarop wij als een soort met politici te werk moeten gaan. Wij zijn muzikanten, dat blijft de eerste orde van de dag. Ja. En dat nummer is zo, Mobilees. Ja, dat is een stuk van heel mooi nummer. Prachtig. Gevoel roept dit nummer bij jou op? Warmte. Dat is sowieso door de akkoorden die Rudy heeft gekozen. Het zijn feitelijk hele eenvoudige akkoorden die hij gekozen heeft. En de melodielijn spreekt heel veel Molukkers aan. Er zit melancholie in. Er zit troost in. Er zit warmte in, maar er zit ook pijn in Mobile. En Mobile is in de loop van de afgelopen decennia uitgegroeid tot, ja, misschien wel het tweede Molukse volkslied. Je kent de sage over Molukkers. Als je bij Molukkers thuis komt, dan is de eerste vraag die gesteld wordt: heb je al gegeten? En de tweede vraag is: waar staat de gitaar? En als de gitaar eenmaal ter hand is genomen, ja, dan zetten ook nu tieners van Molukse origine kunnen mobile inzetten. Die spelen dat zo weg. En mobile heeft ook een grote verbindende kracht. Je moet je bedenken dat op het moment dat die actie in Wassenaar plaatsvond in 1970, augustus 1970, Rudy in de studio zat. En Rudy heeft daar later over gezegd: ik had net zo goed bij die actievoerders kunnen zitten en dus niet in de studio. En hadden we nooit van mobile gehoord, bij wijze van spreken. Dus mobile illustreert ook de eerste echte actie van Molukse jongeren in Nederland die wereldwijd aandacht kreeg. Is dat bij jullie ook zo, dat je dacht, ik had daar ook kunnen zitten? Ja. Van mijn kant is zeker, ja. Ja. Omdat wij wel voelen wat hun situatie binnen hun hele omgeving. Ja, het verdriet over de behandeling van bijvoorbeeld de vader van Johnny, en niet te vergeten ook zijn moeder. Het verdriet daarover, die verontwaardiging is er nog steeds. Tot op de dag van vandaag. En toen heeft die verontwaardiging geleid. Ook het feit dat we niet terug konden naar een vrije republiek der Zuid-Molukken. Heeft dat geleid tot geweld. Het gebruik maken van geweld. Ja. Wij hadden daar zelf moeite mee. We wilden dat niet. Maar we konden ons wel voorstellen dat onze leeftijdsgenoten daartoe in staat waren. En zo'n nummer geeft dan ook troost, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Mobile is altijd goed. Ook als je Rudy nu tegenkomt en er staat de gitaar, dan is de eerste vraag aan Rudy: Ruud, mobile. Ja. Daarna gaan we bijpraten. Ja, ja. Nou, dat sentiment van mobile, dat zegt dus iets hoe over het sentiment van die tijd ook. In die periode daarna, in de jaren 70, hebben in elk geval die acties ertoe geleid dat heel Nederland op een gegeven moment met de rug naar de Molukse gemeenschap toestond. En hoe merkten jullie dat, Johnny, als band? Nou ja, goed, wij hebben als band natuurlijk te maken met het publiek, die natuurlijk ook de hele situatie had meegemaakt van de treinkapingen. En als management zijnde heb ik van Joke vernomen dat er natuurlijk een aantal... Joke was de manager. Joke Sonderveld was de manager. Dat een aantal optredens sowieso waren gecanceld vanwege de situatie. En daarbij ook dat onze roadmanagers behoorlijk werden aangepakt elke keer als ze on tour waren. Wat bedoel je dan? Aangepakt? Dat ze 23, 24 keer wordt gecontroleerd, bij wijze van spreken. Aangehouden door de politie. Aangehouden worden door de politie. En steeds maar weer ook alles uit het bus moeten laten halen. Okay. En alles onderzoeken of er niet iets wapens zijn of iets dergelijks. Onvoorstelbaar, ja. Ja, het is onvoorstelbaar, maar wel begrijpelijk. Misschien in die situatie uiteraard. Maar vond je dat toen ook? Wij vonden dat niet natuurlijk. Ja. En merkte jij ook wat van die discriminatie? Want jij maakte het geen deel uit van de band immers. Ja, ja, zeker. Als ik naar school ging en dan bij de bushalte op de bus stond te wachten. En ik was de enige die daar stond. Dan reed die buschauffeur door. Of we werden geweigerd bij discotheken. En was het ineens een besloten club en moest je een lidmaatschapskaart overleggen. Dat is discriminatie. Dus, ja, Molukse jongeren hebben ook in de tijd tegen Cartouche, dat was een grote discotheek in Utrecht op de Mariaplaats, een rechtszaak aangespannen. En die hebben ze ook gewonnen. Dus Cartouche werd veroordeeld wegens rassendiscriminatie. Dat was niet zo'n gevoel. En jullie hebben hier ook een nummer over geschreven, toch, sorry? We hadden een nummer geschreven, This Crime, dus discotheek discriminatie. En dat gaat dus echt over dat Mazara toen de tijd na de show lekker wil gaan swingen ergens en pak weer geweigerd werd. Ik wil er ook even een stukje van draaien. Ik heb hem hier op de vinyl, op de plaat spelen. Ja, een luxe. Ja, zeker. We'll be right back. Goeie stem. Ja. Buiten dat. is het nummer ook terechtgekomen in de geschiedenisboeken van de middelbare school? Samen met het nummer van Frank Boeijen, Zwart-Wit. En dat vonden wij best wel een hele... Als lesmateriaal van... Als lesmateriaal vanwege het feit dat er natuurlijk discriminatie binnen onze doelgroepen bevindt. En dat vinden wij best wel... Zijn we best wel trots op. Ja, kan me voorstellen. En nou gingen jullie... jullie lieten je niet gek maken in elk geval door die discriminatie. En gingen door als band. En toen was daar ineens het grote, heftige succes van Pinkpop. Het is de eerste keer dat Masada op een groot festival speelt. Ben je zenuwachtig? Nou, voor een groot festival toch wel, alhoewel er heel wat gewend waren. Wat is de sfeer van de Masada muziek? De sfeer is lekker swingend, ritmisch muziek en mensen blij maken. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, discriminatie, dat is eigenlijk iets wat je juist moet hebben meegemaakt om je sterker te voelen in alle opzichten. En als band leer je daar ontzettend veel van, word je er ook sterker van. En Pinkpop is natuurlijk een gebeuren die wij als groep op een dusdanige manier hebben ondervonden dat het... Dat is natuurlijk een hele muzikale hoogtepunt van ons. Ja, want jullie stonden tussen gigantische namen, toch? The Police, Everest White Band, Elvis Costello, Rush. Ja, dat was een gigantische situatie. En dat ik dan nog had gevoetbald met Mike Jagger, dat was een bijkomstigheid. Want hij trad niet op. Bijkomstigheid. Maar ik werd nog steeds daarna gevraagd, ja. En Jan Smeets zag ik nog huilend weglopen vanwege het feit dat Mike Jagger toen niet optrad met Pieter Tosh. Ja. Maar Sarah was openingsact, hè? Ja. Oh, we waren trots. Er was een handjevol moeilijkers in Geleen. En dan komen die mannen het podium op. Ja, laten we het gaan luisteren, want dit is zo mooi om te horen. Dankjewel. Ja, het zou heel erg te gek zijn om met z'n 50.000 man een nummer mee te zingen, bij wijze van spreken. Het is heel eenvoudig. Het enige tekst dat jullie hoeven te doen is Sakiru. Op mijn teken zingt 50.000 man Sakiru. Is dat anders mijn teken? Ving de pan uit. Maar was jij daarbij, Rocky? Ja. Ja, ik was nog nooit op Pinkpop geweest. Maar toen aangekondigd werd dat Masada daar zou optreden... en ook die Average White Band, toen hebben we snel kaarten gehaald. En zijn we heel vroeg die ochtend. Het was een mooie zonnige dag trouwens. En later is het wel gaan regenen. Maar toen Masada speelde, scheen de zon. Ik vind het is echt een... Het overweldigend hoe jullie daar staan en hoe je inderdaad de trots uitstraalt. En ik kan me goed voorstellen dat een hoogtepunt is. Er waren gouden jaren voor Masada. Maar voor jou, Rocky, waren die jaren 80 ook best gouden jaren. Nou wil je als kind, geloof ik, profvoetballer worden. Maar je vader had iets anders met je... Ja, die zag in mij een dominee. Oké. Okay. Dus ik heb als jochie van 4, 5 op de vraag stevast geantwoord... wat wil je later worden? Heb ik gezegd, ik word dominee. En ik ben later ook wel theologie gaan studeren... maar Dat is uiteindelijk toch mislukt. En ik heb een loopbaan in de media gemaakt. En daar heb ik geen moment spijt van. Nee, want het misschien werd... dat ik later nog de kansel op ga. Maar vooralsnog is dat niet zo. Dat kan. Ja. Ik ben een domineesdochter, dus misschien komen we elkaar nog wel eens tegen in die konterijen. Ja. het werd inderdaad radio. En je hebt eerst een programma gehad, Suaru Maluku. Suara Maluku, de Molukse stem. De Molukse stem. Suara Maluku, de Molukse stem. Inilah Suara Maluku pada gelombang 402 meter dengan musik, informasi, dan berita-berita bagi bangsa Maluku di mana saja boleh berada. Suara Maluku sekali di udara, tetap di udara. Rocky Tuguteru berbicara dengan kedua orang ini. In de Molukse wijk van het Overijsselse stadje Rijssen is de laatste weken wat beroering geweest, omdat de plaatselijke Molukse stichting nog steeds niet beschikt over bijvoorbeeld een eigen gebouw. Er is twee weken terug een demonstratie geweest van Molukkers en daarbij is een ultimatum gesteld. Wat was dit voor programma? Het was een informatief programma van een half uur, iedere zondag op toen nog Hilversum 2. Dat heet nu Radio 2. En dat werd 's middags om 1 uur uitgezonden. En ik heb me laten vertellen dat in verschillende Molukse wijken kerkdiensten verplaatst werden, zodat kerkgangers nog eerst naar Suara Maluku konden luisteren of op tijd de uitzending konden horen. En ik heb als programmamaker natuurlijk ontzettend veel Masara gedraaid. Ja. Oh ja. Ja, bijna wekelijks. En, was het niet dus, je openingstune? Ja, wel haast. En weet je, dan reageerde mijn technici, die zeiden alweer. En ik dacht bij mezelf, bingo, voor Johnny en Chris en zo. Want die kregen natuurlijk die royalties. Hoe vaker zij op de radio werden gedraaid. Ik moet daar trouwens nog een rekening over indienen, mag ik dat eens. En luister jij, Johnny, wel eens naar het programma van Rocky? Ja, uiteraard. Het is een heel bekend programma. En ik denk dat alle onze Molukse doelgroep allemaal naar de Suara Maluku luistert. Het geeft ook een heleboel informatie af. Hè? Van alles wat we echt nodig hebben binnen de Molukse gemeenschap. En ja. In welke taal werd het? Het was tweetalig. Tweetalig. Dus als we een gesprek hadden, een interview. Ik interviewde bijvoorbeeld Johnny in het Nederlands. Dan werd dat door mijn collega Otto Matulessi werd dat vertaald in het Maleis of andersom. Ja. En het was vooral heel informatief. Het ging over de huisvesting van Molukkers. Over reizen bijvoorbeeld. Hè. Nog niet alle Molukkers hadden geldige reisdocumenten. We hebben een roze paspoort gehad. Dat betekent dat je staatloos was. Dan kon je dus niet even naar Duitsland gaan of even naar België gaan. Ja. Dat was lastig. En daar werden Molukkers over geïnformeerd welke maatregelen je dan moest treffen. Wat we later ook een beetje kennen van paspoort natuurlijk. Ja. En het heeft ook heel lang bestaan toch nog? Suara heeft tot 2008 bestaan. En het was een van de langstlopende programma's op de Nederlandse radio. En in zekere zin zie ik een soort parallel tussen jullie twee. Toch allebei verbinders. Molukkers kan ik het gewoon zo blunt zeggen, maar het maken. Ja, Rocky is voor ons natuurlijk ook een voorbeeld geweest. En niet alleen voor ons. Ik denk dat binnen de gemeenschap dat iedereen Rocky natuurlijk al zodanig ziet. En het is iemand die warmte uitstraalt, maar die ook de typische Molukse uitstraling heeft. Hm. En die rust. En hij kan goed vertellen wat dat betreft. Dus daarvoor moet hij journalist zijn uiteraard. Maar... Nou ja, maar het is wel mooi om maar te zien is, hoe jij eigenlijk via de muziek die verbinding enorm tot stand hebt gebracht. En hoe Rocky eigenlijk als een soort radio dominee, maar dan op een aardige... hoe jullie allebei dus dat verbindende element wel... Dat is het bijzondere ook aan Masada en ook dus aan John als een van de grondleggers van Masada. We hebben onze afkomst nooit verloochend. En via ons werk vertolken we ook wie wij zijn, waarom we hier zijn, wat onze ambities zijn. En Johnny vertaalt dat in muziek. Ik heb dat gedaan door nooit voor mijn Molukse afkomst weg te lopen. Ik kan me herinneren, in de tijd bij Langs de Lijn was er een collega. En die zei tegen mij, maar Rocky, jij bent toch geen Molukker? Ik zeg, hoezo niet? Zei ze tegen mij, ja, jij spreekt daarvoor te goed Nederlands. Ik heb uit protest, toen zij dat zei, ben ik een uur lang met Jan Douwe Kroeske ben ik zo gaan presenteren. Ben ik zo gaan praten. En heb ik bij Herman van der Velden Molukse muziek aangevraagd. Van Masada, maar ook van Daniel Zahouleka. Puur om die vrouw te laten merken dat zij niet het recht heeft om zoiets over mij te zeggen. He, dat je een Molukker niet kunt afmeten aan de wijze waarop hij of zij Nederlands spreekt. Ja. He, dus die meerdere loyaliteiten, dat zie je heel sterk bij Masada. Je verbonden voelen met waar je vandaan komt. Met je Molukse afkomst. Maar ook je verbinding met de Nederlandse samenleving. Dat zie je heel sterk. En waar je het ook heel sterk in ziet. Daar wil ik wel eigenlijk mee eindigen. Is in een nummer. Sayang E. Nummer 1 natuurlijk voor nummer 1 twee maanden ongeveer. Ja, best wel heel lang. 6-7 weken in ieder geval. Dat heeft totaal met alles te maken met onze Molukse situatie. Vooral de jeugd en de jongeren naar de ouderen toe. Het raakt de Molukse ziel. Want in Sayang-e wordt aangegeven dat je je afkomst niet moet verloochenen. Dat je ook in dit land, in Nederland, je best moet doen. Op een gegeven moment zingt Johnny. Niet met verkeerde dingen in aanraking komen, drugs bijvoorbeeld. Je moet niet met drugs bezighouden, niet met criminaliteit. Doe je best, want er komt een moment dat je teruggaat. En dan hebben ze je nodig, daar in het moederland, Maluku. En tot op de dag van vandaag raakt het mij, vooral als ik de kinderen hoor zingen Saputangan Basai. Saputangan is je zakdoek, Basai is nat. Dus je zakdoek is vochtig van de tranen. En tranen zijn veelvuldig in de afgelopen 70 jaar in en rond de Molukse gemeenschap gevloeid. Ja. Nou, dat is heel mooi gezegd. Het geeft ook aan dat jullie, ondanks de tranen die er gevloeid zijn, ook veerkracht hebben gehad tot op de dag van vandaag. Ja, want dankzij Johnny en Masada, dankzij Johnny, Epi, Chris, hebben wij vanaf die eind jaren 70 onze dignity, onze waardigheid teruggekregen. We werden weer trots. We konden gezien worden. Simon Tahamata debuteert tegen wereldkampioen Argentinië in 1979 in het Nederlands elftal. Je moest weten hoe trots wij waren. Hoe trots wij waren toen Sayang-e in 1980 nummer 1 werd in Nederland. Dat ik in Utrecht bouwvakkers fonetisch dat liet. Die wisten natuurlijk niet waar het over ging. Ja, en dan hoor je dat zingen. Dat is bijzonder. Ja, dat maakt heel je heel erg trots. En dat mag ook wel, want we gingen gebukt door de samenleving. Nou, dank dat jullie hier wilden zijn. Johnny Manuhutu, zanger van Masada. En Rocky Tuutero, de verbindende Molukse communicator. En verbinding is het sleutelwoord ook voor een sterke toekomst. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel. Star bij Omroep Zwart. Dansa! Don't keep dancing! Are you ready to move? Are you ready to move? Oye, Rigo! Vamos a bailar! Come on, everybody! Join the party, will you? Are you ready to party? My little daughter, Serena. De Molukse band Masada was dat met hun fantastische dansa. En je gaat nog veel meer van deze band horen binnenkort, want ze bestaan 50 jaar. Zometeen gaan we het over iets heel anders hebben, want we gaan onder meer bellen naar Dominica. Daar is een belangrijk persoon overleden. En hebben we ook natuurlijk weer een prangende vraag van alledaagse vragen voor je klaarstaan. Dat allemaal zometeen. Eerst is het tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de boer-burgerbeweging ook in de provincie Utrecht de grootste is geworden. De gemeente Veenendaal kwam als laatste met de uitslag en daar kreeg de BBB zo'n 3000 stemmen meer dan GroenLinks. Genoeg om de nek-en-nek race tussen die twee partijen in de provincie te winnen. De verkiezingsdienst van het ANP heeft de uitslag van Veenendaal overigens nog niet verwerkt. Als de BBB inderdaad ook in Utrecht de meeste stemmen heeft gekregen, is die partij in alle provincies de grootste geworden. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn, behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB wel de meeste stemmen, maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen, omdat de zittende coalitie nog 5 van de 9 zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle 5 de zetels had, er nu 2 afstaan aan een afsplitsing. De A67 is gisteren de hele avond dicht geweest omdat er slachtafval op de weg lag. Een vrachtwagen verloor eind van de middag bij Geldrop zijn lading toen hij hard moest remmen en vervolgens alsnog op de vrachtwagen voor hem botste. Het slachtafval vloog uit de laadbak over de cabine heen en belandde op de snelweg en op andere auto's. Rijkswaterstaat is uren bezig geweest de ingewanden op te ruimen en het asfalt schoon te maken. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de uitzege in Rome waren de Alkmaarders ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al bij de laatste 8 van de Europa League, dankzij een 7-1 overwinning op Shakhtar Donetsk. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. Overdag eerst vrij zonnig, 's middags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, we hebben nog een heel mooi uur te gaan hier bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor alledaagse vragen elke werkdag beantwoorden. De makers van deze podcast 1 vraag van een luisteraar. En deze komen voort uit het nieuws, socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes dus, die je altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Heeft een mandarijn eigenlijk een vast aantal partjes? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Alledaagse vragen. NPO Luister. Ja, dat is even een wat andere vraagstelling dan normaal. De oplettende luisteraar die herkende namelijk de stem van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Allebei van de podcast Weer een Dag. En onze Merel, die is een vaste luisteraar en die hoorde dit fragment voorbij komen. En die dacht, hey, dat is een echte vraag voor alledaagse vragen. Nou, en daar heeft ze gelijk in. Echt een leuke vraag, toch? Hele leuke vraag. Vond ik ook. Ben jij een beetje een mandarijneneter? Ik ben dol op mandarijnen als het in het seizoen is. Want het is een hit or miss met een mandarijn. Maar als hij lekker sappig is, dan is het fantastisch. We gaan nu volgens mij wel een beetje richting het einde van het goede mandarijnenseizoen. Of, is dat zo? Ik dacht altijd een beetje... Oh nee, ja dat klopt, herfst, ja. Sint Maarten. Dan heb je de lekkerste. Ja, dan heb je het, en dan krijg je ook als je Sint Maarten gaat lopen, krijg je dan van die gezonde ouders, krijg je dan de mandarijn. En dan wil je het niet. Ja, precies. Wat je wel wil, is een antwoord op deze vraag. En om deze te beantwoorden zijn wij even het internet opgedoken. Want we dachten, dat is de eerste plek waar wij het antwoord gaan zoeken. En we vonden ook wat, namelijk de website Wetenschap24. Die heeft daar 10 jaar geleden een onderzoek naar gedaan. Daarvoor hebben ze 74 mandarijnen gepeld en vervolgens de partjes geteld. En volgens hen bleek dat de meeste mandarijnen tussen de 9 of 10 partjes hebben. Nou ja, nu bestaat Wetenschap24 helaas niet meer. En we konden ook de mensen die erachter zaten niet achterhalen. Dus we dachten, we gaan er nog eventjes wat dieper in duiken. Dus hebben wij de vraag aan specialist André Dietz gesteld. André is mede-eigenaar van fruitgroothandel Citrus Sebastia. En hij weet dus alles over mandarijnen. En ook over hoeveel partjes er nou in zitten. Nou. Het toeval treft dat ik net in Spanje ben, bij Boer Gavier, waar we mee samenwerken. En ik heb de vraag natuurlijk aan hem voorgelegd. En het antwoord is helaas niet zo simpel. Het is geen vast getal. Het verschilt heel erg per variant mandarijn. Zo werken wij met 5 verschillende varianten, zodat we van november tot april de lekkerste mandarijnen kunnen aanbieden. En elke variant heeft weer een ander aantal partjes. Als je dan toch een gemiddelde zou willen weten, dan kan je het beste uitgaan van ongeveer zo'n 9 tot 10 partjes per mandarijn. Maar er zijn ook uitschieters naar 15 of heel weinig naar 7 stuks. Oké, het gemiddelde klopt dus van die 9 à 10. Maar dat aantal kan dus heel erg uiteenlopen. Van 7 tot 15. Ja, dan vraag ik me zo, als je dan 15 partjes hebt in je mandarijn, krijg je dan meer waar voor je geld? Of zijn die partjes dan kleiner? Of heb je dan een hele dikke mandarijn? Ja, sommige mandarijnen zijn groter dan andere. Ja. Maar ik weet niet of het nou altijd zo is dat de kleine mandarijn minder heeft dan die andere. Dit moeten we zelf uitzoeken. We moeten zelf eigenlijk gewoon die mandarijnen gaan pellen. Ja. En over dat pellen gesproken, Rosa. Wist je dat je aan de buitenkant van de mandarijn al kan zien hoeveel partjes erin zitten? Wat handig. Ja. Weet je hoe dat moet? Nee. Dat gaat André je nu vertellen. Nou, dat was nog een tip. Als je het groene, het kroontje wat op een mandarijn zit. Dus dat is waar eigenlijk de mandarijn zit vastgekoppeld aan de boom. Dus je zou kunnen zeggen de navelstreng. Daar, als je dat kroontje eraf haalt, dan kun je daar ook de puntjes tellen. En zoveel partjes zitten er in een mandarijn. Je moet dus gewoon even het kroontje eraf lichten, Rosa. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dus dan kun je heel makkelijk heel veel mandarijnen tellen. Ja, als je daar zin in hebt, ja. Hoef je het niet meer open te maken. Kun je alleen die mandarijnen van 10 selecteren. Alledaagse vragen. We weten dus het antwoord van de mandarijnenpartjes en dat het er gemiddeld 9 à 10 zijn. En met deze nieuw opgedane kennis leek me wel zo netjes om Gijs ook even te contacteren. Oh. Dus ik heb hem eventjes gebeld om een antwoord te geven op zijn brandende mandarijnenvraag. Met Gijs. Hey Gijs, je spreekt met Aaron van de podcast Alledaagse Vragen. Hey, ik bel je eventjes omdat jij laatst in je podcast weer een dag een vraag had over mandarijnen. Namelijk of in elk mandarijn evenveel partjes zitten. Ja. Nou, dat hebben wij eventjes voor je uitgezocht. Oh, wat goed. In een mandarijn, het verschilt een beetje per soort, maar gemiddeld zitten er 9 à 10 partjes per mandarijn in. Gemiddeld 9 tot 10, oké, maar dat kunnen er ook 12 zijn, dat kunnen er ook 7 zijn. Ja, het kan variëren van 7 tot een maximum van 15. Zo. Nou, super. Ja, ben je blij met deze nieuwe kennis? Ja, eigenlijk tot het moment dat ik die vraag stelde in de podcast wist ik niet dat dit een vraag was die bij me leeft. Maar sindsdien leeft die wel een beetje bij me. Dus ja, het is wel fijn dat dat zo snel alweer is opgelost, dit raadsel. Ja, heel, heel erg bedankt jongens. Wat goed dat jullie bestaan. Nou, Gijs is echt over de moon. Ja, nou, ik denk dat die jongen loopt de komende dagen op wolken. Op wolken, mandarijnenwolken. Dus, Gijs, om antwoord te geven op je indirecte vraag aan ons. Mandarijnen hebben gemiddeld zo'n 9 à 10 partjes. Maar dit aantal verschilt wel per soort en kan variëren van 7 tot wel 15 partjes. En als je nou de mandarijnen met de meeste partjes uit de fruitschal wil pakken, dan kun je het beste dat groene kroontje eraf halen en die witte puntjes tellen. En dan heb jij gegarandeerd de mandarijn met de meeste partjes. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl en dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. I'll get my tears out glitter down my rose gold cheeks. Tonight I'll shed a layer so I can feel underneath. Go live. my sanity, my vision's out of focus. There I go, let myself go again. Talking in slow motion, got my heart here in my hand. Met Jewels in the Night, hoorde je. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Blijf zeker luisteren, want zometeen bellen we dus naar Dominica. Daar is een bijzonder icoon overleden. Daarover straks meer met Marieke van Asten, die daar woont. Maar eerst gaan we luisteren naar een aflevering van De Onzichtbare Hand. Een podcast van de AVROTROS. Ja, als je het woord verzekeren hoort, dan haak je wellicht al af. Ik ook. Maar slim is dat eigenlijk niet. Want je kunt namelijk flink geld besparen als je jouw verzekeringen eens onder de loep neemt. Hoe je dat doet, legt Milo Brandje uit in deze podcast. Een vriendje van mij kreeg een hartstilstand in een Boeing. Die Boeing moest naar de grond. Ja. Hij moest het ziekenhuis in. Hij kon gelukkig met een trucje kon hij zijn hart weer aan de praat krijgen. Maar als je een vliegtuig naar de grond moet zetten en jij volgens het duurste ziekenhuis van Amerika in moet, dan loopt het wel in de miljoenen. Er werd ook gedetst. Echt? Ja. Met die creditcard? Ja. Zo. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Niets is wat het lijkt in deze wereld. Maar één ding is zeker, geld speelt altijd een rol. Ik ben Milou en ik ben niet bepaald economisch onderlegd, maar ik heb wel geleerd dat alles economie is. Dus hoog tijd dat ik me er wat verder in verdiep. Want kennis is macht. En op deze reis word ik vergezeld door mijn orakel, Jort Kelder. Dit is De Onzichtbare Hand. Hey, lieve luisteraar. Leuk dat je luistert naar deze podcast van AVROTROS. In elke aflevering van De Onzichtbare Hand bespreek ik een ander economisch onderwerp om jou en mij in te wijden in de geheimen van die wereld. Zonder al te ingewikkeld gebouwel. Met vandaag een onderwerp dat mijn tenen altijd een klein beetje doet krommen. Verzekeren. Ja, en normaal gesproken haak ik dan al gauw af. Maar slim is dat niet, want je kunt er namelijk flink op besparen. En in deze podcast een stappenplan om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken. En ik verzeker je, een positiever saldo op je bankrekening. Nou, mijn rechter onzichtbare hand Suzanne Streefland is natuurlijk van de partij. Ja, hallo. En vandaag ook Guido Rodenburg te gast. Jij werkt bij Independer. Ja, klopt inderdaad. En wat is dat ook weer precies? Independer is een website waar je verzekeringen heel makkelijk kan vergelijken en uiteraard ook meteen afsluiten. Ook zo onafhankelijk als de naam doet vermoeden? Ja, zeker. We zijn sinds vorig jaar onderdeel van de persgroep. Dus zijn totaal onafhankelijk van verzekeraars. Dus dat is mooi en goed, denk ik. Ik las laatst dat wij het best verzekerde volk ter wereld zijn. Hoe komt dat, denk je? Ja, best verzekerd, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar we hebben in ieder geval veel verzekeringen met z'n allen. Gemiddeld in Nederland hebben we zo'n 5 schadeverzekeringen. En dan heb je nog wel eens een levensverzekering. En je hebt sowieso je zorgverzekering. Mm. Dus nou, tel dat bij elkaar op. Dat is echt wel veel. Er zijn er gewoon heel veel. Er zijn er ontzettend veel. En we verzekeren ook heel graag natuurlijk. Hè? Want ja, het geeft een veilig gevoel. En dat vinden we erg prettig. Ben jij een beetje van de zekerheid, Suzanne? Nou, ik ben eigenlijk iemand die het echt een super saai onderwerp vindt. Sorry daarvoor, maar verzekeren, dan haak ik meestal af. En ik kijk er ook echt totaal niet naar. Dus ik ben denk ik zo'n persoon die dus oververzekerd is. Maar ik heb me er totaal niet maar in... Maar zo grappig dat je dat zegt, want je kijkt er niet naar. Maar je denkt wel dus dat je toch oververzekerd bent. Hoewel je er eigenlijk nooit echt iets voor gedaan hebt. Nee, dus dat is een beetje... Ja, omdat ik dus denk van oké, ik heb er nooit iets voor gedaan. Dus ik denk dat ik wel kan besparen, maar ik heb me er echt totaal niet in verdiept. Ja, nee, je hebt natuurlijk besparen en je hebt oververzekeren. Je kan inderdaad veel te veel verzekeringen hebben of dubbele dekkingen. Nou, dan ben je echt oververzekerd. Als je kan in je zorgverzekering kun je medische kosten in het buitenland verzekeren. Maar dat kan ook in je reisverzekering. Ja, als je dat 2 keer doet, dan ben je dus inderdaad echt oververzekerd. Dus dat is wel even iets om in de gaten te houden. Dat heb ik dus al. Dat heb jij. Ja. Ja. Nou, ja, dan valt er inderdaad wat te doen. Algemeen in beeld is dat Nederlands oververzekerd zijn. We zijn een bang volk. Ja. Die producten worden ons aangesmeerd. Er zijn heel veel dingen die dubleren. Dus je bent en WA-verzekering en nog een aparte rechtsbijstandsverzekering. En je bent voor je huis verzekerd. Maar via de VVE waar je in zit, is dat huis eigenlijk ook een beetje verzekerd. Dus er zitten heel veel dublures. Of je verzekert je auto veel te lang on risk. Bijvoorbeeld als je oude auto's hebt, dus auto's oldtimers van meer dan 40 jaar oud, dan vragen ze altijd om taxatie. Zeggen ze, nou, dan als je auto afvikt of gestolen wordt, dan krijg je een taxatieprijs. Maar als je bijvoorbeeld een auto 100.000 euro is, is dat meestal zo'n 1.000 euro premie per jaar. Wat is nou de kans statistisch dat een auto die nooit rijdt, in mijn geval een paar honderd kilometer per jaar, dat die en afvikt of gestolen wordt, of allebei. En dan zeg ik, nou, 1.000 euro. Ik had een bepaalde oude auto, heb ik dus meer dan 10.000 euro premie de afgelopen jaren betaald. En ik denk achteraf, ben ook gek. Dus ik heb alles naar een simpel niveau teruggebracht en gezegd, nou, als de eenmaal naar beneden komt, heb ik een blauwe hoed en een paar wielen minder. Het zij zo, kan ermee leven. Dus kijk ze nu en dan heel kritisch naar die verzekeringspakketten. Ja, doe je dat bijvoorbeeld zelf wel eens als je kijkt naar die de zorgverzekering? Nee, kijk, het algemene beeld met die zorgverzekeringen is eigenlijk dat is nu vrije markt. Je kan overstappen, maar mensen hebben daar geen zin in, omdat ze denken dat ze eigenlijk een beetje allemaal hetzelfde zijn. Ik weet niet of dat echt zo is, want iedereen heeft weer andere voorwaarden. Maar het komt er maar helemaal op aan of het ziekenhuis een bed beschikbaar heeft in wat voor kamer. Dus het is heel lastig. Als je veel gaat bijbetalen in het Nederlands ziekenhuis om dan zogenaamd in de luxe kamer voorgetrokken te worden, zeg maar even, of meer onder de dekking, dat hangt helemaal van de plek en het moment af. Dus ik zou het eerlijk gezegd redelijk basis doen. En in mijn geval gewoon een grote mond opzetten. Ja. Hoe bedoel je? Ze leggen mij sowieso op een kamer apart. Ze willen dat geschreeuw niet bij de andere patiënten. Dat weet ik nu al. Of als je in een kamer apart komt te liggen, is heel dom. Want dan ga je ze eerst dood. En dan kan namelijk niemand waarschuwen als je dat slecht met je gaat. Je kan beter in een kamer met 2 mensen liggen. Goeie. Blijkt statistisch. Ja, nou, die zorgverzekering. Ik heb daar zelf volgens mij dus echt nooit naar gekeken. Het staat wel altijd op mijn to-do-list, maar ik vergeet het toch altijd. Ik heb dat ooit, mijn ouders hebben dat gedaan. En ik heb dat overgenomen. Tot voor kort wist ik niet eens wie mijn zorgverzekeraar was. Hoor je dat vaker? Ja, dat hoor je zeker vaker. Het is niet een leuke bezigheid voor veel mensen. Maar het is wel de moeite waard om dat één keer per jaar eens even te checken. Zorgverzekering is een verplichte verzekering, ja. Dus die hebben we allemaal. Ook jouw ouders hebben die verzekering geregeld. En op het moment dat je 18 wordt, moet je eigenlijk dat zelf gaan regelen. En dan is het dus ook de moeite waard om dat zelf te gaan vergelijken. Nou, je kan dat één keer in het jaar doen. Vanaf half november zijn alle nieuwe premies altijd beschikbaar. Mm-hmm. En dan kun je echt de best passende verzekering voor het nieuwe jaar gaan zoeken. Ja, en dan moet je dus kijken naar wat je verzekerd wil hebben. Maar dan kun je kiezen. Of is er ook nog iets van, nou, dit heb je altijd verzekerd. En... Ja, want het is een verplicht gedeelte. Ja, klopt. Je hebt het verplichte basisverzekering. Die is overal hetzelfde. Oké, wat die, zit erin? Als je kijkt, die knieoperatie bijvoorbeeld die je zou moeten hebben, die is altijd verzekerd. Moet je naar de KNO-arts, is dat in principe altijd verzekerd. Mits het natuurlijk een medisch noodzakelijke behandeling is die je moet ondergaan. En er zijn dus best wel veel verschillende zorgverzekeraars, geloof ik. Ja. En Jort zegt dat mensen die hebben vaak geen zin om over te stappen, omdat ze toch het idee hebben dat het allemaal een beetje hetzelfde is. Dat elke zorgverzekeraar hetzelfde aanbiedt eigenlijk in die basisverzekering. Zitten daar verschillen tussen? Nou ja, hij heeft eigenlijk qua basisverzekering wel gelijk. Die basisverzekering is overal hetzelfde. Okay. Als jij naar de dokter moet vanwege een knieoperatie, of je moet naar de KNO-arts en dat is medisch noodzakelijk, dan kan dat met elke verzekering. Het grote verschil zit hem eigenlijk in, kun je bij alle zorgverleners ook terecht? Kun je naar alle ziekenhuizen? En daar zie je een groot verschil in polissen. Bij de ene verzekeraar kun je altijd overal terecht. Bij de andere verzekeraar kun je alleen naar een aantal ziekenhuizen. Okay. Dus daar moet je wel op letten. Als je in Amsterdam woont, dan heb je veel keuze uit ziekenhuizen. Dus is er altijd wel iets in de buurt. Mm-hmm. Maar woon je ergens in een dorp in het oosten van het land, ja, dan moet je wel zorgen dat je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunt. Want anders heb je op een gegeven moment een probleem. Maar hoeveel scheelt het dan als je dus maar minder keuze hebt van ziekenhuis? Ik weet dat niet eens. Ik heb volgens mij gewoon alles aanstaan. Nou, dat kan op je polis kan dat een tientje ongeveer per maand schelen. Het is een beetje afhankelijk van verzekeraar en wat je kiest. Maar je kunt echt wel op het hele jaar €120 daarmee besparen. Ja. Daar hoort dan ook bij, wat je altijd hoort bij de basisverzekering, is altijd die term bij verbonden, dat eigen risico. Ja. Wat is dat precies? Nou, je hebt €385 eigen risico. Iedereen. Dat is standaard, heeft iedereen. Maar als je weinig zorg nodig hebt in het ziekenhuis, of je verwacht geen zorg te hebben en je hebt een beetje spaargeld achter de hand, dan kun je ook je eigen risico verhogen. Ja, want eigen risico, dat is gewoon wat je dan, stel ik beland in het ziekenhuis, ja, en ik moet mijn knie laten opereren, ja, dan moet ik die eerste €350 zelf betalen. Ja, klopt. Naar de huisarts mag je altijd, hè. En als er spoedeisende hulp is, dan kan je ook altijd overal naartoe. Maar dat eigen risico voor die basiszorg, die heb je wel. En dat is die €385. Dat kun je verhogen naar maximaal €885. Ja. Nou, en als je dat dus doet, dan betaal jij wat meer kosten aan de verzekeraar. En dat betekent dus dat ze jou daar een premiekorting eigenlijk voor teruggeven. En dat kan oplopen tot €20 per maand. Ja, ik zou dat soort dingen dus dan eigenlijk moeten doen. Want ik ben dus eigenlijk nog jong. Nou ja, jong relatief gezien. Mm-hmm. En ik heb dus ook niet gelukkig, even afkloppen, met heel veel zorg te maken. Ja. Maar ik heb dat eigen risico gewoon op €385 staan. Ja. Terwijl eigenlijk als ik het dus met €500 verhoog, wat ik in principe wel zelf zou kunnen betalen, ben ik dus €20 per maand goedkoper uit. Ja. En als ik dan heel het jaar er geen gebruik van maak, dan heb je dus €240 bespaard op je premie. Ja, maar dan denk dat ik toch twee jaar. Nou, dan heb je dus feitelijk je geld er al uit. Je geld er alweer uit. Ja, maar ik denk dan echt, als je dat doet, of als ik dat doe, dan dat ik de volgende week ga je spelen met vuur onder een auto liggen. Ja. Ja, dus kijk, jij bent zo'n type die dan heel erg voor de zekerheid kiest. Ja, ik dus blijkbaar ook, maar gewoon omdat ik er niet over nagedacht heb. Maar nu denk ik wel van ja, ik wil eigenlijk misschien wel dat eigen risico gaan verhogen, zodat ik dus gewoon een besparing heb van €20 per maand. Ja, dat kun je zeker doen. En je moet wel dat potje hebben. Ik zei het al, je moet wel wat spaargeld achter de hand hebben om wel te zorgen dat je die €885 kan betalen. Ja. Maar Guido, dus los van hoeveel je nou kwijt bent aan die zorgverzekering, welke stappen kun je nou zetten als je minder per maand kwijt wilt zijn? Nou, dan sowieso kun je gedurende het jaar kun je weinig veranderen. Ja. Dus dan moet je vanaf november, als die premie weer komt en je kunt weer overstappen, dan moet je inderdaad even alert zijn. Timing is alles. Exact. En dan moet je gaan vergelijken. Dan moet je nadenken bij jezelf, heb ik spaargeld achter de hand en kan ik dus wat hoger eigen risico nemen? Nou, en daarnaast kun je aanvullende verzekeringen afsluiten. Ja. En dan verzeker je bijvoorbeeld fysiotherapie, maar ook een tandartsverzekering kun je erbij afsluiten. Dat soort zaken. Wat zou dat dan bijvoorbeeld per maand schelen als je die tandarts zegt, je gaat nooit naar de tandarts, zou ik niet aanraden, lieve luisteraar. Wat scheelt dat dan? Nou, die tandartsverzekering die begint vaak bij een dekking van zo'n €250 als minimum. En wat je dan gedekt hebt zijn kosten van de controle, gaatjes, dat soort zaken. Maar daar betaal je wel een premie van bijvoorbeeld €15 per maand. Dus nou, dat loopt best wel in de papieren. En ja, als jij gewoon alleen die controles hebt die een paar tientjes kosten, en misschien één keer een vulling die ook een paar tientjes kost, dan haal je dus eigenlijk geen rendement, om maar zo te zeggen, uit die verzekering. En betaal je de premie, maar dat zijn feitelijk gewoon jouw tandartskosten. Ja. Nou, ik was laatst best wel lang niet naar de tandarts geweest, 2 jaar. En toen had ik dus een gaatje en toen wilde die me niet verdoven, want die zei, dat kost veel te veel geld. Dus ik zei, oké, is goed. Ja. Dat kost blijkbaar heel veel geld, zo'n verdoving. Ja, ik weet niet wat de verdoving kost, maar nou, het is wel fijn dat die tandarts in ieder geval met je meedenkt. Ja, natuurlijk. Dat dacht ik ook, dat is aardig. Ja. En ik was ook blij dat ik niet heb gehad, want het deed helemaal niet zoveel pijn. Ja, het is een beetje nagevoel, maar verder, nee, was te doen. Maar ik heb dus zo'n tandartsverzekering, maar eigenlijk heb ik die dus dan misschien, omdat ik dan nog jong ben en een goed gebit, heb ik die dus niet nodig. Ja. En je zit niet op hockey, dat scheelt. Ja. Ja. Zijn er nog aanvullingen die je zou willen adviseren? Nou, nee, ik zou niet direct... Ja, je moet kijken wat je nodig hebt. Ja. Hè? Dus fysiotherapie vinden vaak mensen ook heel prettig als je daar naartoe kan. Ja, als je dat wil, dan moet je dat dus ook gewoon doen. Ja. Aan de andere kant is het best wel eens leuk om te kijken, wat kost die fysiotherapeut eigenlijk? Nou, ook ja, als je het gewoon zelf betaalt, bedoel je. En ja, hoeveel waarom? Van die behandelingen krijg je nu ook daadwerkelijk vergoed, ja, als je dan een aanvullende verzekering, ja, hebt? Want er staan natuurlijk allemaal weer van die kleine lettertjes dat je dan maar 8 behandelingen krijgt vergoed, terwijl, ja, jij er misschien wel 16 nodig hebt. Ja, bijvoorbeeld. En dan heb je wel een stukje betaald door de verzekering, maar dan moet je alsnog een deel zelf betalen. Ja. Ja. Oké, okay, even samenvattend. Dus stap 1, het eigen risico. Wat wil je daaraan uitgeven? Stap 2, waar wil je geholpen worden? In welk ziekenhuis of welke instelling? Ja, wil je vrijheid of niet? Vrijheid, ja, of niet? Jij wil vrijheid. Zeker. En stap 3 is dan, wat voor aanvullende dingen wil je er nog bij hebben? Een soort van kerstjes op de taart, ja, eigenlijk. Als je die stappen nu bij elkaar optelt, wat kun je dan besparen op jaarbasis? Nou, wat ik zei, als je nou het eigen risico er nog even bij pakt, dan kun je dus die €20 per maand besparen, dus €240. Zeg op die aanvullende verzekering, nou, €120 of zoiets. Dus nou, dat is echt wel de moeite waard. Ja. €360 zo in de pocket. Makkelijk verdiend. Is het ook simpel aan te passen? Want ik denk nu van, oké, wauw, geweldig, €360 winst. Moet ik daar heel veel moeite voor doen? Of is het makkelijk? We hebben natuurlijk bij Independent hebben die vergelijking. Maar je kan het ook zelf doen, toch? Of ik heb laatst gekeken, het is heel simpel. Je kan gewoon aanvinken wat je wel of niet wil. Bij Independent heb jij gekeken? Nee. Nee hoor, gewoon. Nee, sorry. Er zijn meerdere vergelijkers. Nee, ik heb gewoon met je tikt gewoon in bijvoorbeeld de zorgverzekering. Oké, ik weet dat in november dat ik dat weer kan aanpassen. Nou ja, dan kun je gewoon zo automatisch rekenen een website gewoon voor je uit van oké, je bent een beetje zo'n zorgtype, dit gebruik je, je wil niet bij elk ziekenhuis terecht kunnen, je wil je eigen risico wat aanpassen en dan zie je wat het bedrag wordt. Ja. Oké, dus die verplichte zorgverzekering, nou, we weten nu allemaal hoe we daarop moeten besparen. Het orakel wil ook weer even het woord. De domste verzekering, en dat blijkt nu ook in de kranten, is de begrafenisverzekering. Kijk, dood ga je in de meeste gevallen, zijn uitzondering, ga je toch. Dus dat is eigenlijk niet eens iets waar je iets voor moet verzekeren. Want dat komt toch wel dat moment. Dus ik zou zeggen, leg inderdaad wat apart. De meeste mensen zijn uit pure angst verzekerd voor een begrafenisverzekering. Terwijl het als the end of the day is het helemaal niet nodig. En moeten je kinderen de rotzooi meer opruimen. En anders gaat er gewoon ongebluste kalk en een gat in de grond houden op. Ja. Maar het feit dat ik bijvoorbeeld niet voor mijn inkomen ben verzekerd is wel beangstigend, maar ook gevaarlijk. Kun je inkomen verzekerd worden? Nou, een inkomensverzekering. Oh, als je je eigen inkomen niet meer hebt? Kijk, je kan het over details hebben, maar de belangrijkste zijn de inkomensdervingsverzekering. Dat is by far, daar verdient ze het meest aan. Je bent niet in loondienst en je zit ineens zonder werk, of je wordt invalide, of je wordt langdurig ziek. Ja, dan is er dus een verzekeraar die gaat jou iets uitkeren. Dat kan ontzettend verstandig zijn. Zeker als je een gezin hebt, je wil je hypotheek blijven betalen, is dat verstandig. Maar kijk wel naar de kleine lettertjes. Want de kans dat ze alles uitkeren, of je maar 30% arbeidsongeschikt bent of 100, dat maakt enorm uit. En dat zijn de grote winstmakers voor de verzekeraars. Dus daar zit het echt in de kleine voorwaarden. En als je dan journalist bent, dan zeggen ze, ja, maar praten kunt u met uw mond en doet u niet met uw armen en uw benen. Het is jammer dat u nu terug bent gebracht tot een rompje na dit auto-ongeluk. Maar dan ga je maar gewoon alleen met het hoofd praten. Hè? Dus daar zijn. Ik zou dat dus niet verzekeren. Maar voor jonge vaders van grote gezinnen zou ik zeggen, doe het wel, maar kijk wel heel goed naar hoe uitgekeerd wordt. Ja, Jort als rompje. Ik zie het helemaal voor me. Ja, ik ook. Maar goed, hij had het dus over de inkomensdervingsverzekering. daar had ik dus nog echt nooit van gehoord. Wat je ook wel ziet is arbeidsongeschiktheid, dekking, zelfstandige verzekering. Je ziet wel verschillende termen ervan voorbij komen. Het komt redelijk op hetzelfde neer. Ja. Oké, okay. En dat is dus als je niet meer zelf voor je inkomen kan zorgen dat je dat krijgt? Ja, vaak heb je een ongeval gehad of iets dergelijks. Daardoor kun je niet meer een eigen inkomen verdienen en wordt dat dus opgevangen door de verzekeraar. Maar bij zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering vind ik voor mijzelf nogal onzinnig. Ja, ja, Jort ook. Ja, hij zegt ook, hè, je moet kijken naar hoe is je situatie. Dus als je een gezin hebt, dan denk je misschien wat meer na over van oké, ik heb ook nog voor andere mensen te zorgen. Maar uiteindelijk kan je ook natuurlijk zelf bedenken, oké, als dit misgaat en ik heb bijvoorbeeld een jaar geen inkomen, nou laat ik dat dan sowieso sparen, zodat ik voor mezelf kan zorgen. Dat heb je ook gedaan. Ja. Ik heb heel veel geld onlangs uitgegeven. Dus het staat op de to-do-list om het te gaan doen. Je moet weer opnieuw gaan sparen. Ik moet weer opnieuw gaan sparen. Ja. En dan heeft hij het dus ook nog over wat hij dus eigenlijk de domste verzekering vindt. Dat is die begrafenisverzekering. Ik las juist dus dat die uitvaartverzekeringen, dat hun partners, als stel dat je partner overlijdt, dat mensen heel vaak niet weten dat die partner een uitvaartverzekering heeft. En dat mensen dus eigenlijk dat geld niet ophalen, dus tussen de 5 en 10.000 euro. Ja. Dus de zekerheid van uitkeren, is dat er dan wel? Nou, je moet wel aan de verzekeraar aangeven dat een persoon is overleden. Maar dat blijkt dat niet vanzelf? Nee, dat gaat niet vanzelf. Nee. Die denken dan gewoon nog dat je nog leeft? Als zij niet weten dat je bent overleden, niemand vertelt dat tegen ze, ja, dan kunnen ze ook niet uitkeren. Nee. Nee, daar zit natuurlijk wat in. Maar stel je dat je bent dus wel verzekerd voor zo'n uitvaart en je gaat dood, krijg je dan alles wat je wil vergoed? Krijg je koekjes, thee, taart? Ja, het hangt een beetje van de verzekering af. Je kan de uitvaart verzekeren. En dan de uitvaart met de dingen die daarbij horen. Maar je kan ook een geldbedrag verzekeren. En dan kun je dus dat geldbedrag als nabestaande, kun je dat geldbedrag gebruiken en daar een uitvaart voor organiseren. Op de manier zoals jij dat wil doen. Ja, nou ja, het kan mij niet verschillen. Ik ben toch dood. Dan. Ja, ik heb hem in ieder geval niet. Dus ik hoef deze niet te schrappen. Maar ik heb wel heel veel andere onnodige verzekeringen. Ja? Ja, ook heel veel onnodige verzekeringen gezien. Dat ik echt dacht bij mensen, dat ik dacht, nou, oh, vertel, ik ben benieuwd. Nou, bijvoorbeeld zo'n huisdierenverzekering. Dat je dus voor je hond of je kat kan je verzekering nemen. Of ja, welk huisdier dan ook heb, een cavia kan ook. En dan dat blijkt je onzinnig. Ja, want er zitten heel veel in de polis zitten dan weer voorwaarden. Dat er bijvoorbeeld inentingen worden niet vergoed. En in je telefoonverzekering. Als je een nieuwe telefoon koopt, dan zegt de winkel ook van, nou, je kan je telefoon verzekeren, want het is een duur apparaat natuurlijk. En wil je niet dat daar iets mee gebeurt. Maar uiteindelijk staan er ook fabrieksvoorwaarden. Dus als jij bijvoorbeeld in het eerste jaar je telefoon iets daarmee gebeurt, dan krijg je sowieso wel een nieuwe telefoon. Oké, dus die heb je eigenlijk niet nodig dan? Die heb je echt niet nodig. Nee, ik ken wel iemand die heeft een keer de telefoon, die was klaar mee, ze wilde een nieuwe en die had wel zijn verzekering. Die heeft hem even op de provinciale weg gelegd. En er is een vrachtwagen overheen gereden. Toen heeft hij een nieuwe gekregen. Dat is wel lekker. Toch? Ja. Dat is wel lekker. Maar goed, als je hem laat vallen. Daar is de verzekering niet helemaal voor bedoeld natuurlijk. Nee, dat mag wel dat de premie zo hoog worden. Ja, en je dit geeft is gewoon nu fraude natuurlijk. Ja, dat is fraude. Hè? Dus ja, dat, dat mag niet, dat mag luisteraar. Niet doen. Nou ja, en je geeft een voorbeeld van iemand die dus op de provinciale weg de telefoon laat vallen. Maar stel dat die telefoon nu gewoon binnenshuis was gevallen en je hebt een inboedelverzekering, dan was die sowieso vergoed. Heb je automatisch een inboedelverzekering? Je hebt niet automatisch een inboedelverzekering. Die moet je natuurlijk ook wel zelf even afsluiten. Ja, okay. En daar heb je dan wel, dat kan althans, je mobiele telefoon mee verzekerd. En vaak noemen ze dat een vallen stoten dekking, een all-risk dekking. En dan is die telefoon mee verzekerd. Dus als je hem dan inderdaad laat vallen, nou, dan krijg je die telefoon. Ja. Of een deel van die telefoon krijg je dan vergoed. Ja. Oké, dus dat is misschien wel een slimme verzekering om dan wel te hebben, zo'n inboedelverzekering. Als je je telefoon veel laat vallen en gaat nog wel eens kapot, dan is het best wel een goede verzekering. De inboedelverzekering als zich is natuurlijk supergoed om te doen. Ja, want wat zit daar nog meer in dan bijvoorbeeld? Nou ja, op het moment dat er ingebroken wordt in je huis, of je hebt brand in je huis je kunt je spullen niet meer gebruiken, dan moet je nieuwe spullen kopen en daar is de inboedelverzekering voor. Oké, maar zou je dan iedereen zo'n inboedelverzekering aanraden? Ik bedoel, stel ik heb best leuk huis, maar er staat bijna niks in. Ja, is dan inboedelverzekering, heb ik daar dan veel aan? Nou ja, je moet inderdaad verzekeren wat je zelf niet kan betalen. Dus als je schade hebt en je hele inboedel gaat verloren. Ja, als jij dat makkelijk kan betalen en je kan dan makkelijk nieuwe inboedel kopen, dan hoef je het niet eens te verzekeren misschien. Ja, oh, ja. Ja, wij bespreken nu al die onnodige verzekeringen. En ik zeg dus ook zo heel makkelijk, hè, van huisdieren. Ja, waarom zou je dat verzekeren? En je als je geen huisje enzovoort hebt. Allemaal. Nee, maar het is ook maar wat kan je betalen? Wat heb je op je bank staan? En welk risico wil je nemen? Ja, dus ja, schat gewoon zelf dan even in. Eigenlijk zeg je wat je niet kan betalen en wat je dus verzekerd zou willen hebben. En ja, anders hoef je het ook niet te verzekeren. Nee, probeer inderdaad in te schatten wat het risico is en of je dat risico op de een of andere manier kan opvangen. Kijk, als je mobiele telefoon kapot gaat, is er waarschijnlijk wel iemand in de omgeving van wie je tijdelijk een telefoon kan lenen. Ja. Dan hoef je dat dus helemaal niet te verzekeren. Want over een jaar koop je weer een nieuwe. Het is even jammer, maar je kan makkelijk op een gegeven moment weer een nieuwe kopen. Ja. En dan ben je misschien nog wel goedkoper uit ook. Ja. Heb je daar een bepaalde wiskundige formule voor of zo? Nee, als dat zo zou zijn, dan zouden we met z'n allen winnen van de verzekeraars. Yeah. Maar zij werken toch ook met formules en algoritmes? Ze werken ook met formules, met risico bepalen. En uiteindelijk willen zij ook rendement maken. Yeah. Dus je moet ook eigenlijk alleen grote financiële risico's, die moet je verzekeren. Yeah. Het is voorkomen dat je niet in de financiële problemen komt als er iets heftigs gebeurt. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Voorkomen dat je niet in de financiële problemen komt. Maar waar het op lijkt, of wat ik vooral zelf ook een beetje heb, is voorkomen van een naar gevoel dat ik straks moet betalen wat ik niet wil betalen op dat moment. Dat is inderdaad waar. Je wil vaak verzekeren iets waarvan je denkt van, hey, dat zou me morgen wel eens kunnen overkomen. He, van je huisdier weet je van, hey, dat koester je, dat vind je lief. Daar zou morgen iets mee kunnen gebeuren. Dus je wil graag dat die goede zorg kan krijgen. Dus vanuit dat idee snap ik wel dat mensen een huisverzekering of huisdierverzekering afsluiten. Ja. Je ziet ook brillenverzekeringen. Ja, je hebt nu een nieuwe bril gekocht. Ja, dat vind je veel waard. Dus ja, dan ben je toch wel bereid om die verzekering af te sluiten. Maar ja, de kans dat die morgen op straat valt en kapot gaat is niet zo heel groot. En misschien kun je dan ook nog wel weer een nieuwe kopen. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk best verhelderend. Want ik denk ook van, ja, nee, ik verzeker het maar. Want dan hoef ik het niet te betalen op het moment dat ik daar geen zin in heb. Maar zolang het me geen financiële strop oplevert, dan is er eigenlijk niet eens zo heel veel aan de hand natuurlijk. Nee, en dan moet je dus zeker niet gaan verzekeren. Nee, verder nog noodzakelijke verzekeringen. Ja, nou ja, ik heb zelf, kan ik wel een rijtje opnoemen wat ik nog allemaal heb. Ik weet niet of het noodzakelijk is, maar ik heb de aansprakelijkheidsverzekering. Ja, is bekend. Die hebben veel mensen. En dat is, je wordt vaak wettelijk aansprakelijk gesteld als je bij iemand schade hebt veroorzaakt. Oh, dat heb ik een keer gedaan. Ik heb een keer iemands laptop kapot gemaakt. Ja, nou, dan kun je daar dus inderdaad aansprakelijk gesteld voor worden door die persoon. Of als je met de fiets iemand per ongeluk aanrijdt en die heeft letsel. En hoeveel dek je dan af? Is dat echt miljoenen? Of, ik heb mijn privéjet kapot gemaakt. Ja, ja, dan ben je niet helemaal klaar met een paar miljoenen, denk ik. Nee, de standaard is eigenlijk 1.250.000 euro of 2,5 miljoen waar je voor kan kiezen. En dat heeft natuurlijk een verschil in premie. Ja, dat vind ik best veel geld. Vind je dat eigenlijk leuk om de hele dag over verzekeringen te praten? Ik vind het op zich niet heel vervelend. Maar ik doe ook heel veel andere dingen dan alleen verzekeringen. Laten we nou even logica. Hele grote verzekeraars hebben serieuze winsten gelopen. Vooral op levensproducten, dus op pensioenproducten. Hele grote flats, hele grote leaseauto's, hele grote inkomens. Komt ergens vandaan, betalen wij met z'n allen. In het collectief kan je natuurlijk grote risico's afdekken. Dus voor het affikken van je huis, dat soort dingen zou je best over kunnen denken om een verzekering te nemen. En de verplichte dingen, grote ongelukken in het verkeer, waardoor je iemand invalide rijdt en de rest van je leven een uitkering moet betalen. Maar in het algemeen heel kritisch zijn. En als je eigen risicodrager wordt en zorgt dat je met je spaargeld achter de hand hebt, dan loopt het wel los. En dan nog iets. Stel nou, je hebt een auto of iets anders en dat gaat helemaal verkeerd. En die raak je dan kwijt. Ja, ik heb 8 auto's. Jouw situatie inderdaad. En dan ben ik 1 auto kwijt. Dan heb ik 7 auto's. Is mijn geluk dan minder groot? Nee, maar het doet wel pijn. Dan doe ik een WA-verzekering voor 80 euro. Of 100 euro. En dan ben ik minimaal verzekerd met dat ding, zodat ik een ander niet grote schade berokken, dat ik daar gedekt ben. Ja. En als ik dan zelf deuken begin te rijden, dan heb ik pech gehad. En dat hoort ook bij het leven, hè? Pech. Moeten we misschien ook eens een beetje leren. Ja, maar dat kun je dus afkopen met de verzekering. Om het iets te verzachten. Ja, maar per saldo kost een verzekering je altijd geld. Anders zouden verzekeraars geen winst maken. Ja. Alleen, het kan in een individueel geval, kan het een faillissement voorkomen. Oké. Maar wees iets laten wij als volk vooral iets risicobereider zijn en bereid zijn om een risico te lopen dat iets verkeerd gaat. Nou, dan gaat iets soms verkeerd, dat is dan jammer. Als nou mijn huis afvikt en mijn bankstel, mijn interieur is weg. Ja. Is dat belangrijk? Ja. Weet je wat belangrijk is? Nou. De niet-digitale foto's die ik kwijt ben, de herinneringen die ik kwijt ben, de verhalen die in het huis hangen. En de rest is gewoon vervangbaar. Heb je nou nog nooit gedacht, oh, wat ben ik blij dat ik hiervoor verzekerd was? Nou, ik heb meegemaakt dat bijvoorbeeld met vriendjes aan het skiën waren, dat ze enorme ongelukken kregen. Althans, weet je wel, gewoon ongeluk in het ziekenhuis in moet. En dan waren we bijvoorbeeld in St. Moritz. En dan moet je naar dokter Marti. En dokter Marti is de beroemde knieënarts die ook al die voetballers in de kliniek. Daar kostte een operatie zomaar een ton. Daar hadden we een bepaald soort creditcard. Ik ga geen reclame maken hier. Die dat waanzinnig afdekte. Die ga ik nooit opzeggen. Dat is een dekkende reisverzekering voor de hele wereld. Je kan gaan helikopter skiën. Je kan gaan diepzeeduiken. Je kan van alles doen. Maar ja, die dekt het gewoon. Dat is wel een fijn gevoel. Kost 600 per jaar. Nou, 600 per jaar schijnt je. Voor zo'n mooie creditcard die alles dekt. Ja, ik vind dat veel geld. Maar als je er een miljoenenverzekering voor terug hebt, dan is het misschien nog wel eens het overwegen waard. Ja. Nou goed, eventjes over die verzekeraars. Die allemaal maar die prachtige pakketten aan ons aanbieden. Waardoor we, als we heel erg pech hebben, toch een beetje geld krijgen. Hopelijk. Die zijn best wel heel rijk. Het zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Het zijn bedrijven. Ja, het zijn gewoon commerciële bedrijven. Net als dat er heel veel commerciële bedrijven zijn. En ook zij hebben een bepaalde doelstelling om winst te maken. Ja. Maar vaak is het wel zo dat we zelf ook heel erg bedenken wat er allemaal mis kan gaan. En dus ook die behoefte hebben om dat te gaan verzekeren. We willen graag verzekeren. We vinden dat fijn. Het geeft gemoedsrust. Daarmee voelen we ons comfortabel. Maar dat is het. Je koopt eigenlijk een veilig gevoel. Je koopt zekerheid. En dat is zeker een gevoel van zekerheid. Ja, een gevoel van zekerheid, want je weet eigenlijk niet of het gaat gebeuren. Nee. Ja. Oké, ik vind dat je pech dus ook maar een beetje moet accepteren, zoals Jort al eerder zei. Ja, precies. Pech hoort gewoon bij het leven. Heel mooi filosofisch citaat ook wel. Misschien mogen Nederlanders ook wel gewoon wat meer risico nemen af en toe. Ja, dat kan best wel misschien. Ik zou wel zeggen, zorg wel dat je iets spaargeld achter de hand hebt. Dan kun je net iets meer risico nemen. Kun je net nog wat makkelijker die besparing op je verzekering doen. Maar toch, het gevoel van dat je jezelf zo dom kan voelen als je ergens niet voor verzekerd bent. Ja, dat is een beetje het gevoel wat in Nederland heerst. Hè? Dat je een beetje dom bent als je je niet verzekert terwijl kan. Maar je zou het ook om kunnen draaien van, oké, ben je eigenlijk niet dom als je je veel te veel verzekert? En maar alles laat aanpraten van oké, stel dat. Het leven overkomt je kan niet alles uitsluiten. Gaan wij nu ofwel de beursvoortgang van Suzanne bespreken, of wat economische nieuwsjes. Suzanne, wat wordt het? Zijn er, het wordt de beurs. Ja? Ja. Oké, nou, komt-ie dan, hè? Vertel, jij bent een maand bezig nu met beleggen, hè? Ja. Ja, en hoe staat het ervoor? Ja, het stond heel rooskleurig voor, maar inmiddels niet meer. Want? Ja, ik heb verlies. Ik heb echt wel meer dan 100 euro verlies ook. Maar, oh nee. Ja, maar goed, dat kan ik dus nu besparen door wat meer te gaan letten op mijn verzekering. Dus dan los ik het daar wel weer mee op. Maar nee, goed, ik heb nu natuurlijk in de vorige podcast geleerd om niet emotioneel te worden hiervan. Dus gewoon stug laten staan. En dat is wel wat ik ga doen. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. We I'm speaking to you all from the most natural of habitats. White city culture jokes to be something like Razorbacks. Talk about us quietly, your rich social quarters, about our fertile land and our own lush quarters. And they really should embrace us, cause they know we got the science. But the bottom line is, they don't want the brown alliance. They rather get our secrets and they don't believe mistreat us. Take our color and our culture from the foul way they breed us. They are such a fucking leaders with no intention to free us. And if you believe in love, then imagine what the key is. The sentiment for me is simply love me. Camara en Q-tip hier op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Hols van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die nog of al wakker is. En deze nacht is dat Marieke van Asten vanuit Dominica. Goedemorgen, Marieke. Nog of al wakker? Nog wakker. Ja, het is hier kwart voor twaalf. Het is kwart voor twaalf, kwart voor twaalf in de avond. Laten we even hebben over het nieuws in Dominica. Want er is een belangrijk iemand overleden. Over wie hebben we het vorige week? Ja, we hebben het over meneer Alwin Bully. En Alwin Bully wordt hier beschouwd als een cultureel icoon. Die heel belangrijk is geweest toen Dominica onafhankelijk werd. Sorry, in 1978 heeft hij onze vlag ontworpen. Oh. Het is een vlag met 7 kleuren. Dat komt maar heel weinig voor in de wereld. Dus heeft ook nadelen, want het is heel duur om hem te maken, want je hebt 7 verschillende kleuren nodig. ja, dat denkt niet iedereen over na, maar dat is natuurlijk wel zo. En hij is heel belangrijk geweest voor cultuur in het algemeen in Dominica. In welke dus zin? Niet alleen, zeg maar, niet alleen folklore, maar ook hij heeft gedichten geschreven. Hij is een auteur. Hij heeft, hoe noem je dat, toneelstukken geschreven. Maar het is vooral een verbinder geweest die zorgt dat mensen die elkaar moeten kennen, elkaar kenden. En samen heeft een heel netwerk opgebouwd om de cultuur van Dominica. We zijn natuurlijk maar een heel klein eilandje met 60.000 inwoners, om dat in stand te houden. En ik denk dat naast dat mensen hem persoonlijk gaan, want ik heb hem nooit ontmoet, maar het schijnt een enorme en amabele man geweest te zijn, dat ze ook dat gaan missen. Dat er niemand meer is die, zeg maar, een soort de lijm is die het allemaal bij elkaar houdt. Ja, precies, precies. Dus Dominica zal de dood van dokter Alwin Bully nog lang voelen. Ja, dat denk ik wel. Hij krijgt morgen zelfs ook een staatsbegrafenis. Dat overkomt niet heel veel mensen. Maar hij wordt met alle eer begraven morgen. En loopt het hele eiland daar dan vooruit? Ja, ze gaan het zeker. Sorry? Loopt het hele eiland daar dan vooruit? Ik denk dat er heel veel mensen aanwezig zullen zijn. Ja. Ik persoonlijk niet. Oh. Vaak is het buiten en het is hier 30 graden. Dus dat sla ik even over. Maar ik denk dat er enorm veel belangstelling zal zijn. En vaak worden hier begrafenissen ook gelivestreamd. Dat is tijdens COVID ontstaan en dan kan eigenlijk iedereen. Dus ik denk dat heel veel mensen zullen kijken. En heel veel mensen ook ter plekke aanwezig zullen zijn. Maar veel mensen zullen ook kijken. Ja. Dat weet ik 100% zeker. Merk je ook in je eigen omgeving dat het een belangrijke man was? Ja, maar hij woonde bij mij in de straat. En op 3 november wordt altijd Onafhankelijkheidsdag gevierd. Kwamen 3 scholen helemaal de bergen opgelopen met vlaggetjes om hem eer te betonen. Hij was toen al ziek. Hij is overleden aan Parkinson. Maar ja, dat vond ik heel indrukwekkend. Echt met allemaal vlaggetjes en liederen zingen die hij blijkbaar geschreven had. Of iets zeggen waar hij in betrokken was. Dus ja, dat vond ik wel indrukwekkend om te zien. Ja, nou ja, de bewoners zijn dus druk bezig met het verwerken van de dood van een grote held. Maar het land zit ook midden in een presidentsverkiezing. Wie zijn de deelnemers waar de mensen uit kunnen kiezen, de kandidaten? Nou, ik persoonlijk had nog nooit van beide personen gehoord. Het is een man en een vrouw, dat hebben ze wel heel goed gedaan. Nou, ik denk dat de president wordt niet echt gekozen. Die wordt voorgedragen door het kabinet en uiteindelijk kiest de minister-president, zeg maar de Mark Rutte van Dominica, kiest wie van de twee kandidaten het zijn. Oh. Wie van twee van die kandidaten het wordt. En deze persoon wordt dan benoemd voor 5 jaar. Maar de achterliggende gedachte is dat de huidige minister-president, onze Mark Rutte, heet Roosevelt Garrett, die wil graag zelf president worden, maar dan met macht. Nu is het een ceremoniële functie, net zoals koning Willem-Alexander in Nederland. Hij komt bij allerlei belangrijke dingen, knipt lintjes door, schudt handjes en zo. Maar hij wil graag met een president met macht worden. Dus het verhaal gaat dat hij deze tijd gaat gebruiken om de wet dusdanig te veranderen dat over 5 jaar kan. En dat dit zeg maar een soort tussenstap is, want de huidige president is 80. Dus die wil heel graag met pensioen. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Dus er moet een soort tussenstap komen. Ik denk dat ik kies voor meneer Austrie, omdat die, voor zover ik weet, vriendjes zijn. Maar misschien doet hij strategisch beter en kiest hij voor een vrouw. Er zitten hier niet heel veel vrouwen in hoge functies in de regering. Daar mag best verandering in komen. Ja. Dus misschien doet hij dat. Ik ben erg benieuwd. Maar dit is toch totaal niet democratisch? Het is gewoon een beetje een show, dit, toch? Ja, dat is... Ja, maar ja, absoluut. Absoluut. Ja. We kennen hier een tweepartijenstelsel. De huidige partij is al ruim 20 jaar aan de macht met dezelfde minister-president. Ja, dat vind ik sowieso al niet heel... Maar ja, alles, het is hier... ik denk dat daar worden hier ook stemmen gekocht. Bij verkiezingen. Dat heb maar zelf het volk mag niet stemmen. Niet stemmen. Wat zeg je? Het volk mag niet stemmen, zei je toch? Nou, die stemmen de regering, dus zeg maar de Dominicaanse Tweede Kamer, die stemmen zijn. Dat hebben ze afgelopen december gedaan. En het kabinet draagt dan 2 kandidaten voor de president. En zoals ik het artikel gelezen heb, beslist uiteindelijk de minister-president van of het mevrouw Etienne of meneer Austrie wordt. Ja, en je zei zelf dat je ook dat stemmenkopen hebt meegemaakt? Ja, ik mag hier niet stemmen, want ik heb geen Dominicaans paspoort. Want dan raak ik mijn Nederlandse paspoort kwijt. Maar niet bij deze verkiezingen, maar die daarvoor... ben ik gebeld met de vraag of ik voor persoon X wilde stemmen. En toen zei ik, ja, dat kan niet, want ik heb geen paspoort. Oh, maar dan kan ik dat wel voor je regelen. En dan krijg je er nog $500 bij. Ik zei, nou nee, dankjewel. Ik wil graag mijn Nederlands paspoort houden, dus dat gaan we niet doen. Maar ja, dus anders zou ik niet weten, maar ik heb het zelf mee. Ik ben echt gebeld door iemand. En met de vraag of ze tegen een betaling van $500... of ik op die persoon wilde stemmen. En niks aan jou dacht, nou, ik ga toch even kijken wat ik hieruit kan trekken. Nou, weet je, mensen zeggen, ja, dat moet je gewoon doen. Maar ik wil absoluut mijn Nederlandse paspoort niet kwijtraken. Nee. En daar kan ik veel meer mee dan met een Dominicaans paspoort. Dus nee, ik vind het prima. Ik mag nu ook een mening hebben, want ik kan toch niet stemmen. Dus ik mag vinden wat ik vind. Ja. En ja, het is absoluut niet democratisch, joh. Nee. Het, nee. Leeft het dan wel een beetje het onder de bevolking? Het heeft er al schijn van. Nou, het probleem is een beetje dat heel veel mensen houden elke laatste woensdag van de maand hun hand op. En dan kun je naar het kantoor van de minister-president gaan en dan krijg je geld. Dat is het slechtste wat je kunt doen, want daarmee houd je bevolking arm. Hm. En economisch gaat het hier gewoon super slecht. 30 jaar geleden, we hadden ze bloeiende industrieën. Dat is allemaal weg, dat bestaat niet meer. En mensen zijn dus heel erg afhankelijk van de regering. En die zullen natuurlijk op jou stemmen. Want met kerst krijg je dan een ham en een kalkoen. En met onafhankelijkheidsdag krijg je dit en dat. Dus, maar mensen denken zich niet, als deze regering er niet meer is, wat dan? Nee. Dan vallen mensen in een groot zwart gat. Dus heel triest. En je zei het al, het gaat economisch niet zo goed in het land. Want ook de busprijzen zijn verhoogd in Dominica. Wat is hier aan de hand? Nou, buschauffeurs zijn eigenaar van hun bus. Dus zijn niet in dienst bij een busmaatschappij, maar hebben hun eigen bus. En moeten dus ook voor hun eigen benzine of diesel betalen. En die prijzen zijn hier ook omhoog gegaan. Niet zo heftig als in Nederland, maar ze zijn wel omhoog gegaan. En het was bijna niet meer rendabel voor chauffeurs om te rijden. Ze hebben maanden onderhandeld. En uiteindelijk, en met $1. Maar als de prijs eerst $9 was en het is nu $10... is dat natuurlijk best een grote verhoging. En niet voor iedereen betaalbaar, want iedereen maakt hier gebruik van de bus. Dat is het enige openbaar vervoer wat we hebben. Ja. Dus heel veel kinderen gaan daarmee naar school. Mensen gaan daarmee naar hun werk. Dus buschauffeurs zijn heel tevreden. Mensen waren nogal mopperig. Ja, en zullen onze twee showkandidaten dit nog bespreken, denk je? Nee hoor. They couldn't care less. Sorry, het interesseert hen niet, denk ik. Wat doe jij nog in Dominica, joh, als ik dit zo hoor? Dit klinkt best wel intens. Het is zo'n mooi land. Nou, je moet het maar eens googlen. Het is niet de Dominicaanse Republiek. Het is hier prachtig. Het is zo'n mooi land met supervriendelijke mensen. En ik heb hier een eigen non-profit voor kinderen. Dus in mijn hart hebben ze al lang gestolen hier. Ja. En ik werk hier met kinderen. En dat is de reden waarom ik hier blijf. Lokale mensen vragen mij ook van waarom blijf je hier? Ja, als ik het hier niet fijn zou vinden, zou ik niet blijven. Nee, dus die politiek, dat neem je voor lief. Ja, weet je, ik moet daar een beetje om lachen. Ik ben niet afhankelijk van de politiek. Dus ik moet daar een beetje om lachen. En voor de rest doe ik gewoon mijn eigen ding. En maak ik heel veel kindjes heel blij. En geniet ik van de prachtige natuur en het verse fruit. En het feit dat het het hele jaar door boven de 25 graden is. Ja, ja. Maar er gaat na de verkiezingen dus niet echt veel veranderen, kan ik zeggen. Nee, dat denk ik niet. Verwacht ik niet, nee. Ik denk dat dat pas over 5 jaar gebeurt. We gaan het in de gaten houden. Marieke van Asten vanuit Dominica, dank je wel voor je tijd. Dank je wel. Fijne dag. God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time he's ever satisfied is when he's on a drunk. Tracy Chapman was dat met House of the Rising Sun. Anna. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij gaat zo meteen vroeg weer doen. Ja, dat klopt. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de vluchtelingenstroom vanuit Libië terug naar Nederland. Wilders zei dat er 600.000 mensen staan te wachten in Libië om naar Europa te komen. Dat is niet helemaal waar. Maar nee. Er is wel sprake van een crisis. En daar gaan we het vandaag over hebben met Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. En Aya Emmink, dokter bij Artsen zonder Grenzen. Heb je daar vragen over? Die mag je natuurlijk altijd stellen in de NPO Radio 1-app, die gewoon gratis te downloaden is op je telefoon. De uitzending van Omroep Zwart zit er hiermee dus ook op. Maar volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dit weekend is ook De Nacht is Zwart te horen tussen 3 en 6 op de zondagochtend. Dat is allemaal later, maar blijf dus nu zeker luisteren naar de collega's van Bien en Vara met Vroeg, gepresenteerd door Anna Plezier. Dus, en ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.